كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سورة آل عمران کی مسئلہ دی جہاد فی سبیل اللہ 102 آیاتنا شروع شوا اغیق اول پنز قانونا پنز اصول بیانو اللہ جماعت جوڑاولو اول اصل 102 آیات کیو کیا ایو اللذین آمن اتقوا اللہ حق تقاته چاکی دبستاسو توحیدی او دویم اصلو پرپس 103 کی واعتصموا بحبل الله جميعا چې قانون او عمل واستاسو قرآني او دریم اصلو 104 کې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير دې آیت کې داغي تفصیل کوي. اصل او قانون خدغه وو تاسو کې دې جماعت وی تاسو کې ځاسې خلقي چاري دعوت ور کوي حق ته امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي دا ډېر اهم اصل او دادرین دې آیات کې بیا معات او له تعریف کوي دغه جماعت چمخ کی ذکر ہوشو چی افراد با کارکون کی فعال بی امر بالمعروف نایل المنکر بکی داد دغی درم قانون تفصیل شورو کو بیا کنتم خیر امت مانا یو دادا چکان پا خپلا ماناش انا دا اللہ پا علم کی تاسو بہتر امت وے چاہتا پتا نو تا خود چی دنیا ترالے نو کارش وے نو خلقو پی جندے نور خلقو تلا علم نو او تاسو دا اللہ پا علم کی بہتر امت وے لیکن مفکی چویلیو بقرہ کی چوکانا من الکافرین دید اللہ پا علم کده کافران نو و خلقو تنو معلوم یو مانا دغدا ویتا سو بہتر امت دیتا کانا ناقصوی او چکانا تامشی بیا مانا و مانا دا انتم سربشی کنتم خیر امت یتاسو یعنی انتم بمانا سر یتاسو بہتر امت اخرجت للناس تاسو ذا خلق دا پار پیدا کلی شویئے خلق وستاسو نعبرت اخلی خلق وستاسو پا قدم واندی قدم دی للناس دامانا تاسو دا سے امت یہ کی مخلوق بتا اس تا ګوري نو استاد نو بدین د کی عقیدت د کی عمل د کی اخلاق د کی توچت مقام دی دیو امت کنه چې نور داسې نو زه اخرجت معنا بسی خلقت و وجدت معنا پیدا کړی شوی موجود کړی شوی دا نه چې هغه معنا باندې چې راستلی شوی یې نه افعل چې د خرجات او خرجن رستو من راشي هغه کې معنا دره استلوي چې اخرجکم من بطون امهاتکم اته راغلی کنه اخرج لكم من الارض هل تخبل معنای او دلت معنا وی د پیدایش او د وجود اخرجت للناس پیدا کړی شوی د خلق د پاره تامرونا بالمعروف و تنهونا عن المنکر استاذ کار بدای په دنیا کې تاسو به امر ورکوي دعوت وکوي خلق ته د توحید او سنت او دغه سید دین د ټورو کارونو احکام او منی کوي به خلق لرا د هرې بی دینینا د کفر او شرک نه او د رسم او رواج نه او د بدعت نه او د جهل نه وتؤمنون بالله درستر اور سره دین چې ایمان په مخ کې دي په امر او په نهي باندې علي او سړي امر بالمعروف نهي عن منکر کولی شي چې مخ په ایمان راوړي چې مخ کې ایمان راوړي نو ویله قران زجر ورکړلو چې اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم خلق توائه او بخپل هم دغال ده ده اولی رستو راوڑو چو تومنون بالله یو جواب پا عام ده ده اصولی جواب چو ده منگو اصول لفقه اگه که دادی چواو ده جمع ده پار را ترتیب پا که نشتا ترتیب پا فا پا سمم که چو سمخ که اصر رستو اواو صرف د جمع د پار را دی مطلب دا چې تاسو به دا ټول مجموعه کارونه کوئ امر بالمعروف نهی عن المنکر اعتماد په الله بیا سوال نشته دی او که خامخا واو کې د جمع معنا شي د ترتیب معنا شي بیا تؤمنون با د ایمان معنا نه مراد بلکه مراد بتنا توکل او اعتماد ولدا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا ډیر ګران دی ډیر ګران دی چې ابو الدرداء ویلو رضی الله عنه ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لم يدع للمرء صديقا چې څوک امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دا غو دوست نه په دنیا کې دی چې له دوست نه پرېخه نو ځکه وی چې وته مينون بالله تاسو په اعتماد په الله کوي کله دوستان ته ساجد ته په دې کې به اعتماد په الله کوي نو علبا مسله خريږي او استاد دعوت با اثر کوي او استاد بیان با اثر کوي وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ او کدی په ځای باندې مې اعتماد وکړ د خلکو په مال باندې دولت باندې هر څه خراب شي دیو جن خازن معنا کوي تصدقون بالله وتخلصون له التوحید والعبادات سایو کینو په الله باندې او استاسو کې به اخلاصي د توحید او د عبادت د خلق نو تماسر نه ای هله وکړ کیږي تؤمنون بالله کې څومره عظیم دعوت شو او تعلیم شو او معنا شو چې کوم خلق امر بالمعروف کو نه یا نه المنکر یې کو خو لیکن په الله اعتماد نه په خلقو او ذ خلق په مالونو دولتونو او ذ خلق په سامانونو پترولو نو بس داغي نه کار پات شو بس هغه خو بیا محتاج شو کنه فا فلو امن عل الكتاب لکان خیر اللهم ترغیب ورکی دی نور ته او طریقه خی د دعوتو چګور خلق ته توحید بیانوي نو په دې طریقه باندې چې ترغیب ولا ورکوي چې رکه ایمان اورول کنه ډیر غټ ثواب ووش ډیر غټ کار ووش په ایمان کې ډیر لوی خیر ده کنه او توحید او سنت کې ډیر فائدې او ډیر ثمرات دي کنه ځکه الله چې وته څنګه دعوت ورکړي کې ایمان راوړې اهل کتاب او ټولو دا سره ده ټولو ځکه سوخ په کې راوړې وکړه وکړه ټولو راوړې نو ډیر فن وکړو ها لکان خیر اللهم دا وزید پارا دیرا پیدا مناو دیکی با دیر خیرون او دیر برکتون او اگر کوئی چیز مونگ دا پارا پاکی نقصان دے یو اغا اہلی کتاب و یو دا اہلی کتاب دی دا اہلی کتاب ام وی کنا چیرا مونگ تا دیر نقصان دے کمونگا مرگریشو کنا اشاعت کې موږ ته ډېر نقصان دی ارسو ورانه پاتې شي امامنیتی به پاتې شي خطابت به پاتې شي د خلکو طرف نه چې موږ لکم پیسونه او مالونه راضي د بار ملک نه وي ډېر راضي هلته مقتضیان دي په ملیشیا کې او هغه نه موږ ارسو راضي کنا دا ورانه پاتې شي الله وی نبا پات کیږي لکان خیر الله زه ته هم چې دا مسله ده له بهتره ده ته دنیا کې دې پر پیدا شوې ته پیغمبر او صحابه او تاریخ نه نه خبر غیله تحفیرات لې لکان خیر الله ذکر ډیره پیدا ده غره ها منهم المؤمنون لگ دی پدی کی مومنان و اکثر هم الفاسقون او اکثر پدی کی کافران دی کفر تی مراد دی خوصا فاسقین ذکر ہوئی چیز کفر سر عملم خراب دی بد عمل خراب تسلی ذکر کی مومنانو تا چیمان را نوڑو نستاسو دی دشمنی جوڑا شوا نویرے گئے ما لن يضركم الا اذى چره نقصان نشي در کوله تاسو ته مگر معمولی اذن سمان اي زرن يسيرن ترتبي معمولی ون دخلي بدر دي تاسو وي کتا ته وا بي وينو سچلو شوک وينو وينو سچلو کتا ته خارجي وي وکنا تدان شي برداشت کوله ابن جوزوی اذن قولهم عزیر ابن الله المسیح ابن الله دا ناشنا معنی کړی سم شیخ القران دی ها د دې زمانی ابن جوزی شیخ القران دی ولوی دا هم zarar دی او کنا دا د موحدین لپاره ډیر لوی zarar دی تک په موحد باندې بل خبر زور بد نه لګي کنزلو تاو کې کار سو خدا په ډیره بد لګي چې توې چې یا رسول الله یا حبیب الله سړی وی چې لړې او په دې ډیره په بد نه چې دا دیول غیر الله تواز کوي تا د موحد لپاره ډیر لوی تکلیف ډیر لوی مصیبت زکه ابن جوزی وی چې هغه دا خبرې کوي کنه او کئی ام دا دید پارا چی دا مسلمانان غصش وَنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ او کدی جنگ کئی تا اس طرح کولے خونشی وَنْ يُقَاتِلُوكُمْ نوابڑی تا اس تشاگانے زان باو شرم زان با رسوا کی تختی با منڈی باوی يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ تشه باڑی بے اخکاری سم لا ينصرون بیا با دا دی مدد نکلیشی دا خلقنا کدی دا چاپ تمی یا دا جواندو یا دا ملو مشرق خدا دے کن مشرق خدا دا جواندو پا تم دے چا دا ما قام شتا دا ما خلق شتا ہوئی تمانا پی جنی یا دا ملو پا تم دے چا دا منگا اولیاء شتا دے خطبان شتا دے اللہ وی نبی لا ينصرون دیو دا معنی دا خواه دویم مانا لا ينصرون وسلنوی ثم لا ينصرون سنگ چی وسط دی مدد نشی کے دے نو تر قیامت پور عباد دی مدد نکلی شی داو زشارہ داو دا غیب و حال اللہ بیانی خواہ ولی چابوی چی ٹک دا وسط بدی کمزوری و جس وقت تیر شی و بچی مچی پیدا شی و ڈیر شی او زور طاقت پیدا شی نو بیا خو بے مدد اکلی شی کنا اللہ وینا تر قیامت پوری خوا امام راضی وی سم اے بعد سویرورتهم منحزمین لا يحصل لهم شوکت ولا قوت البتتا چیزی او ظلماتی اکڑا کنا اشکستی اکوڑا بیا بچرے دی دی پار زور و قوت پینا نشی پیدا تر قیامت پوری سم ملایون سرون دا وقت سرنوی او دا یقینی خبر دا چیزی سنگ دا پیغمبر کو وقت کمزوری توبا سوکی اشارل سوکی قتل کرل وینز غلامان کرل چا باندی جزیه کی خودی دا نجران اللہوی دقا سی بدی تر قیامت پوری ہاں کتو ایچی اغیخو پو مسلمانانو نو گردی تا فکر کوکا نا چی مسلمانان یی نو چرے دی زور نشیرات دی وانتم الاعلاونا ان کنتم مومنین لے وسرک کہ اغا سی مسلمانان وس پیدا شو دا یهود نسوارا و دا ظالمان و دا سی کم دوری لکاغا وقتی دا غو سر خیال کی ساتا کنا خوا چکتو ایوز داغی زور دی نو زکا زور دی جدی پلس نشتا نو میدان پاک دی نو خود داغی زور دی ضربت علیم الزلتو و اہل شوی دی پدی بان زلت زلیل بی سپک بی اینما سخیبو کم دی چمن دیشی إلا بحبل من الله على ببچی د ذلتنا چې منګولیو لګی د الله پر ځای باندې حسدا جزیه ومني دا معنا حتا یعطو الجزیه نو بیا و ذلتنا بچی نو یوا بحبل من الناس یو یا پر ځای د خلق باندې چې مسلمانانو سروغ صلح وکي یا بوم بچی زکو یواو دلتا پا مانا دا او سر دیتا یا دا اللہ پرسے چی جیزی او منی یا پرسے دا خلقو دا مومنانو چری سر سلحاو کی ابن کثیر وی ہی عقد الزمت لهم و ضرب الجزیت علیهم بحبل من اللہ مانا دا کی ہی عقد الزمت لهم و ضرب الجزیت علیهم چوادو سرو کی او جزیه پی او حبل من الناس هی الامان لهم والمحاذنتو امن ورکا ولو صلحکا ولو بس پذیب اخلاسی کی در ذلتنا نفا وباو بیعذب من اللہ او راگیر شوی دی اللہ پا قارا و پا غذب کی سنگ جمخ کی باقرر کیوی لوگن او سیدلتا ہم بی امام رازوی چې څنګه قران ویلي دی نو قصه واقعیا شو وکل هذه الاخبار وقعت كما اخبر الله عنها ولي ان اليهود لم يقاتلوا الا انهزموا کله چې دې جنگ کړي نو شک استمنته وما اقدموا على طلب الرياسه والمحاربه الا خذلوا او کدی چې ته دنیا کې ځاندا بشری او بادشاہي او دا کاته نو ذلیل شوی رسوا شوی ذلک بینهم كانوا يكفرون بآيات الله هل تم ویلو دا غضب او ذلت ولیدې هل تم ویلو او دلته مقرره دا زکا چذیبا کفر کو دا اللہ پایتنو ویقتلون الانبیاء بغیر حق او قتلی دا اللہ پیغمبران بغیر دس جرمنا ذالکا دا قتل دا انبیاء ولکی بما عصو فسبب دا ویچنا فرمانی اکڑا بس وی نمان دا پیغمبر خبر او نمان دا آغای او نمان وکانو یا تتون اتو بیم نیستا بیا دا حد نا زیادی دا نو قتل تا خبر او رسید دا حال ذکر شو دا امت تعریف او کو اغیط اخپل زمواریو وارولا چمر بالمعروف نا ان المنکر کوئے او یری گئے ما دشمننا دچانے یری گئے دا یہود نسوار آونا آخو دیر کمزور لی آخو دا اللہ پا قہر و غضب اختا دی یری گئے ما اس اغا ذکر کی چوئی منهم المؤمنون فزی یہود کی اشتدے کا نباز مومنان لیسو سوا آم نذی طول اہل کتاب یوشان پا کفر کی من اہل الكتاب امت قائمت بعضی دا اہل کتابنا یو جماعت صفتوں نے کی امت یو جماعت قائمت کلک دی پا دین باندی یتلون آیات اللہ دکلک والی علامہ صدا دادا چلولی دا اللہ آیاتنا بیانی دا اللہ آیاتنا دی سر ایڈیر امینہ دا شپار ود آنا اللیلی اگر وست سکے وقتنو دشپیکی ام وم یسجدون او دی آجزی کون کی دی دی داغی سبتونا چاگا دی امت کی داخل شکا نخوا قال قتاداو ابن عباس لیست الیہود کلهم سوان یہود طول کافران ندی ولی جماعت پکشتا دیکھنا منهم امت ثابتة على التمسك کلک دی پابندی غیر مستربت بالتمسك او شکمن ندی پدی تمسک کی خمضبوط چی پدی باندی امام راضی ہوئی ثابتتن علی امر اللہ دلہ پا حکم باندر دیر کلک دیتا دا قائمتن معنی اکڑا اولی خلق باوی چی قائمتن دا چی اولا دی نکینی ان سملی ان نا دا دی معنی سی مضبوط والی یومنون باللہ والیوم الاخرین ایمان روڑی پا اللہ باندی دا اللہ وحدانیت منی او پرد آخرت باندی قیامت منی ویامرون بالمعروف وینعون عن المنکر او دادی امت زمواری اگی اغسط دا کنخا امر کی خلق تا پا قرآن و سنت امن کی خلق لراد شرک و بدتنا ویسارعونا پی الخیرات ادم رے شوق دے تم رے دی مسئلی سرا محبت تے چمنڈی ہوئی یسارعون بالخیرات تپوسنا کی شیر نن کم دے کی پروگرام دے نن کم دے کی شورا دا نن کم دے کی بیان دے منڈی ہوئی خواہ ادا دا اور پس راک کیشی ویسارعون بالخیرات داوگر دی امت دا شان دے نخواہ اولائک من الصالحین اللہوی دغدی دنیکان خلقنا دصالحان خلقنا سلورم بنیادی اصل جماعت جوڑولو چه الانفاق من نفسه خرج پا دخپل ذان نکوئے چندو پا سبنگر زائے لکه ده خلق و خواه ده آغای کی کامیابی نشتا کتر دیر لوی بیلڈنگ جوڑ کے مدرسہ جوڑا کے جماعت جوڑ کے لوی حال جوڑ کے اډیر غټي غټي برجه پکې وې اډیر دنګ مونار جوړکه وه هي خراب من الهدى چې قران پکې نشتا چې توحید نوم پکې نشتا دا بلډینګ دروان دی دا کندر دی حدیث پیدا نشتا ولی زکا ټول پا چاندو اپا سوالونو کاغا اخکاره یا کپٹی بازی اخکاره گرزی کنا ټول ټول کال ټول کال چی شروع کنو کال پس بیا مدرسی تراشی او اسوب داسی چې خلق ته نه خبرو په دبار نه ډراپو ناراضي ادي وتا دغليږي ریداد خرج او آمد چې د مدرسې دوره خرج دي 50 لاکھ آمدن نخی نبذل دبار نوال دا ڈراپونا دا چکونا رازی او دیدل تا کیشکی کیشکی اے خوا اگوار چکم پا لازی نو پتہ خون لگے خوا او چا تا پیدا و نرسے دا مدرسے سوک دخپل عقیده نه خبر نشو چه عقیده ستوئی دعمل نه خبر نشو ده بدتا و ده رسومات و شرکیات پتا پوانشو اما درسا چلی گیو بیر لوی ده اللہ رحم و فضل لیو اڈیر لوی خیر و برکت تیو خلقو تتن اڈیر فیده رسی حالی کس فیده رسی دقا فیده رسی چیز و دری گزا پټکې دی ولاو هغه دې داسې کچې اوس توبه هغه ته ځان بچ کړی چې قران تکینی قران زکی اور ذی قولنا دا وجه زادا چې ما یې فعلو من خیرن پکې نشتا خپل څه نشتا بس درې چندو ته ناس دې پخپلو او خپل اهل عیالو در ټول نه مخکې هو لوی کور جوړ کی دوا کاناله خلق ریان چې فقاری سے باندې وی د الله ډېر لوی فضل دی ګور دوا کاناله کور جوړ کو دې په دې کې کرکټ کوي نو دوا کاناله کور کې وسو او ګاډي وا واستوي او دا وجداد چې دین یې ذریعہ ګرځولې د دنیا ښا آسان کار دی بس آئی لے میں او کہو مدرسے وائن نمولی کا بوڑی پہ اگا کہو رسید بو کی اچاب کو خو فیدہ با نہیں خوا خلق بخبر نشید سنا دا وجدہ داغی کہ اللہ خیر و برکت نا چاہی چاہا دا خپل جیبا نہیں بلکہ دا خلق دا جیبنو نہیں وما یفعلو من خیرن او هغه چې دی خرج کوي زمال په دې مسله باندې په دې جماعت بل یو فرو محروم بنشي دا غي د ثواب نه الله علیم بالمتقین الله دې رخپويږي په متقینانو نه محروم کوي ها او په دوه درې کاله کې قران زده کی کناری نیو که زنانی اداسی زدکی چی بیا کور کینی نو خلقو تا خیی درسو نکی آدم الکو زنان راضیو دا داغی خیر و برکت تی کنخوا چی دی یوی یوی نا سمر خلق پوشی پا دین بانده فلن یکفرو اللہ ویچاری بنا محروم کی گی دی سواب نخوا ادی شاعت اری یو طالب چی دی عالم خلاصه کوي چې طالب یو ځای کې نظر به شروع کړي د ملک ما شومان برازي د پردو چمنونه او جماعت کې ولا خپېد کې غوډو ځای نه وي څوک و په ناظرا څوک په ترجمه او څوک په حفظ ای دا ګوره لیکلو کې وګوره سرحد نن په دې آباد ځای چې په هر کلی کې په هر جماعت کې د شاعت علما دي او مخلوق ته د الله کتاب خوې توحید او سنت خوې اصل شی خدا او کنه دې وله محروم کیږي ښا الله د دې شان بیان کې جدا متقین دي دې پیژنما تاسو نه خپې جنما الله او اوس ورپسې د نور حال بیانې دا چې مال نه شو په پیسې پسې منډه کله یو پلا کله بل بل چې یو ذکر اونشي او کمزورې غونتی نو بل ځای ګوري چیرنا دې مباد کې ته چته ځای نه دې معلوم داسې کې امامت وی او خطابت وی او کپړای وی او ټویشنی کنا ویزا سي مالدار ده پر دې دال تزور کوي چې سم درسي دي نو په ګلشن اقبال کې دي دا ولي هل تخلق ډیر غوړ زیار دي کنا دیو ته مدرسې جوړ کړې دي کړکې وته یې خېږي ښا هدا د ملک مالونه راټولې ا کاروبار جوړ شي ښا دیکھوم دغه مالی کنه چې زما یو دوه درې سو میخي وي واړای او یو را ته خو کوله ډاټسن ولاړ وي ټویټا ډاټسن کنه ان الذين كفروا بشکا وسان چې کافران دي مشرکان دي بدعتيان دي لن تغنی عنهم اموالهم هرگز با فیضا ورن کیدی لرا دا دیر مالونا آوی پتن لگی پخپلی صاحب کتابوی نپوئی گو دا بینک کیشیر با پیوی پوئی گی نو مونگتا خود اخپل مال پتا نشتا وی او با لگی اتا پتا خود لن تغنی عنو اموالو ولا اولاد ومنا اولاد لدین اولاد ام پدا اغیت ام دا چل خولی رخا چطبا محتمیم سے بے اتبا نازم سے بے اغیت ام دا چل خولی ولا اولادو دفا بنکی دا دینا مالونا دی اولاد دا دی دا اللہ دا عذاب نازر اولائی کا اصحاب النار دا دو زخیان حلق دی جہنمیان هم پیا خالدون همیشه بی پاگی که نو سوال پیدا شد شیر آگی همالون خرچ کئی دیر پیر غٹ پروگرامون کئی کنا ختم بخاری شریف دیر خلق اٹولو خلقو لڈو ڈیور کئی ار قسم یو قسم نا دا پال ڈو ڈی پا کیومی بے پالا پا کیومی اور چا تا دعوت ورکی او کارڈو نا لیگی نو اے کارڈو نا لیگی خو چا تا لیگی غٹو غٹو سوٹو تا تا تیرا لے گلے چر تا تا چی ریڑے گردے تا تے چا تکار را لے گلے نا تا کسو دی اگی خواہ چا تکار لیگی چی پوئی گی چیزا که چلشتا دا سوالو خواه اللہوی دا مسلو ما ينفقونا مثال دا اغی مالو چی دیئے خرج کئی پی حاضر الحیات الدنیا لیکن پا دیجون دا دنیا کی آخرت کنا دلتا دا ټول خرچا مرچا دی کئی دا چل جوڑ کڑے دے خواه چی دو دری لاکا خرج کی نو لس دو لس لاکا پیو گٹی اغی تا بیا دا مدرسی دا غواو ری کنا آمدو خرچ خوا نو ارسل جیب تلاس کی بوری گا اغی خوچا لاس دوڑا نور کی ہوتل کی بخوری تا بس بیا دا غرا دی بل بدر پس را دی بل دا دی ملانو کار دا خواد مثال دا غمال چې خرج کیه په دې ژوند دنیا کې ابن جوزی وی دا هغه وخت کې اندازه هم جاهد وی نفقۃ الکفار کافرانو خیراتونه صدقات ذاتن امراض دی وی هم قاتل وی نفقۃ سفلۃ الیهود علی علماءهم دا هغه نفقہ او صدقہ یادی چې یهودو کشرانو په پاغي باندې خرچې کولې چې دا زمونږه مشر دی دا زمونږه عالم دی دا زمونږه مفتی سیب دی اچې په زبان خرچه کوي کنه دا به دې پکاریږي وي ښا دا به دې نه کوي په تلکه چول شي الله وی کما سلی ریحن دا خو طوفان دی کما سلی ریحن دا خو طوفان دی سلیلا فی اثرن چې باغې کې اثر د ووري اصابت هر زقامن او رسی فصل د داسې او قوم ته ظلم انفسهم چې هغې ظلم کړي په خپلو ځانونو باندې فاهلکتهم نو هغه فصل وله تباه او برباد کی او ظلم یې کړی چې د الله په نوم یې سنی ورکړي نه زکات نه خیرات نغار سوال حلاک کی نفع فیها سرن البرد الشدید ابن عباس وی کلکل دا سرزیم دمرا سخت شی چی پسل سوزی دور اثری پکی ناغیتا سرن وی خواه دا مطلب شو چکار سورا مال دی خرج کن خودیبان دی بدا اللہ طرفنا توفان رازی او سیلے برازی دا با حلاکی دا لکن خواه سنج مخ کی تیر شد دا طول ریاکاری دا خلق تا خودن دا دا ریا توفان خو مخ کیم تیر شو کن نو سوال پیدا شو چیر دا خودی سر زیادتی ہو شو چیزی دوم رب دنیا کی خدمتو نکلیو دا علم او دا قرآن او دا طلباو دیر لے کنا سنگا چیزی لکی لکلو کی خوڑیر بد دی کنا خوا چی عوامو تا دورا پیدا رسیدا دورا خلق فارغ شو دور درس نظامینا نو داولی اللہ دی عرص برباد کرل وما ظلمهم اللہ اللہ ظلم نیکلی پا دی باندی ولیکن انفسهم یظلمون دی خپلو زنو باندی ظلمو کن چه هر سی ده خلق و نراتول کرل ده زن ده پارا انمی پی که خود ده دین او ده قرآن ده ظلم ده خپل زن ده ده سلورم بنیادی اصلو ده جماعت ده جوڑولو چه خرج بگوری ده خپل زن نکوی خوا چنده بناخ ره ده چان اگه سوکراشی و اوی چیرا مال پکې مقرره کې کنه د ثواب وې يرستا مال به یا د سودی یا به د رشوتي یا به د پوډر موډري مونږ په غضب ماخ تکوخه نو مونږ دا نیت چې خله زمونږ نه کار واخلي او د دې زین خلق سدين حاصل کی اکدی کی غلطه پیسہ ولګی دنو بس مونږ بوم بیا ناسیو ډډی بوم والی غټه غټه تکیا غانې وراته پرتی او فرج به د بوتل ډکی چې دا روح افزاده او دا شربت شیرین دی او دې ته وناسیو ها همولان دې ته ناس مدرسو کې ځان لا فرجونه یې خلی چې بس بازار تاجت نشتا بیا مونږ هم دغه سناس او د الله ز رحمت او ز خیر نه به محروم یو نه خان پنځم قانون ذکر کوي اخیری چې کله جماعت جوړ شو د حق پرستو نه حفاظت یو کې د غیر خلق نه او ساته دغه خلق بلا سر رسی او جماعت بدل رواني او په دینم برازي چې زوم شاعتی ما زوم توحیدی ما زوم ده او یبانا جماعت بدل روان کین نقصان به پیدا کین خو مرګرو کې به کشمکش او انتشار جوړ کین نو خیال کاوه ورسره یا ایو الذین آمنو ایمانوالو لا تتخذو بطانتا من دونکم منی سے رازدار مرگرین بغیر دخپلو موحدینونا بل سلے پرین دے گورین اگر بزان موحد کری دید پارا ادا لگیا بھئی چما شیخ سر دورہ کری دا ما د پلانی شیخ سره دوري کړی دی د پدې کې شریک شوی ما هی ځان به او دې لپاره چې تاسو سره راځن نشي به توانه ده کنه به توانه تاسو درازون نزان خبري لا یلونکم خبالا دې الى نکي پتا سو باندې زذرر تداري دشمنی دي کنه فی ګورا ایلن کئی پتا سو باندی دو ضرر دویم ودو ما عانتم پدی خوش آلی چتا سو پا مصیبت کے پراتے ہیں مشاقت کے پراتے دی پاور دیر خوش آلی درین قد بدت البغضا من افواہم کارشوی دی اغا غسی دزید خلونا وما تخفی صدورم اکبر اوغا چه پت ساتی ذلونا دا دی او سینی دا دی ناخو دیر لوی منصوبی دی قد بینا الآیت ان کنتم تاقلون اللہ امونگا خوایاتو نا بیان کری دا دی دا پارا چه دیو پی جانے خوا الآیات بیضاوی ہوئی روح المانی ہوئی الدالت علی موالات المومنین ومعادات الكافرين سمرا یاتنا ذکر شو پدی کې ورستم راضی چلای مؤمنانو سره محبت کوین او کافرانو سره عداوت کوین الله ایت زغین سه برتو ان ورستو ان کنتم تعقلون کو تاسو کې عقل ویو پویګه لګیا یاتونو نو عبرتو اخلی کنه ها انتم ذات تاسو چې اولای ذا کسان تحبونهم تاسو دې سره محبت کوي ولا يحبونكم اغي تاسو زره زره محبت نه کوي تحبونهم سمانه مؤمنانو سره محبت کوي د دې سره دا محبت کو چې الله تدیتم دا مسلو خیا دې په زړه کې هم دا توحید راولي تاریخ نور سره محبت نه وي خدای محبت نو تاسو سره دا محبت کوي چې دی قران ته کې دی موحدین شي عقیده صحیح شي ولا يحبونكم او تاسو سره محبت نه ساتي ولي تاسو دا دین یې نه د پاکستان سو دا عقیده نه د پاک قال الشاولي الله رحمت الله عليه انما بين الله هنا من احوال اهل الكتاب وي دلته چې وی الله کوم احوال ذکر کړو د اهل کتاب وکنا چې لا يعلونكم خبالا وذو ما انتم قد بدت البغضاء ذلك ينطبق على علماء السوء دا بالکل د دې زمانه او د دې امت په ناکار مولانو باندې منطبق کیږي ومشايخ الضلالة من هذه الأمة ذي أمتنا دا اللہ سے نبی آلی خوزید پارا چپا ذي أمت کی بدغا سی خلقی خوا چغیب حق پرستو سردا قسم نیت ساتی نو وتومنون بالکتاب کلی تاس ایمان راوڑے دا اللہ پتولو کتابنو قرآن امنے نو تورات و انجیل امنے طول کتاب او غی نمانی دو سر دیخوا فیضا لقوکم کلجتاو سر مخامخشی قالو آمنا نوائی منگا خو ایمان راولے دیم منافقان پکشتے کنخوا دایات ساتے رستو پیو مسئلہ حل کی گی چپا اہلی کتابو کم منافقانو خوا او بقرکی امتیر شو فیضا خلو کلج جداشی استاسنا عزو علیکم الانامل چکونه لګی ستاسو په جبان دی په خپل غوتو باندې من الغیظ د وجد حسین چې جدا شي کنه او دلری نو ګوري ستاسو پروګرام ګوري ستاسو دا غنه ګونو ګوري او ستاسو دا یو بل سره محبت او مینه ګوري نو ډیر غوسه شي ذاتی وړي دا ګورو ته کم کم زین خلق راضی کله ته جادوګر وای ښا دی ګورو ته شته ناوي دوري خلق اوريو په یو ارزه کې سم جادوګر دی وای نو په خپل غوتو چکونه لګي انا عاملا ولې کله چې اوسره د قصي فکر مندي کنه ا سوچ کې پروتي نو کله دې په غاخونو کې ګوتو نیسې داسې کیمرا نه نو نو تمره په سوچ کې لاړ شي چې دا پتا وته نه چې دا ګوتو دا او کدا پانټا دا نو چک پیو لګي عزو علیکم الانامل من الغیظ تمرا دی پا سوچ کی تلی خواه فضان نپوئی تک امام راضی وی اظہرو شدت العداوت والغیظ علی المومنین حتی تبلغ ذالک الشدت الی عز الانامل اغس دمرا حتی ورسیدا چپ خپل ځان چک لگی لیوانی شکن بس اخیری حد لیوان تو بی خواه رضا باطل پرس لیوانی شوی دی بزان چکونه لگی داد حق پرس تو دشمنه پو جبان دی خواه پل موتو بغیدکم او آیا و تاکار سمرا غصه کوئی خو سفیده نکی ولی ملش سر دیخ پل غصه نا دا غصه با قبر توڑه دا خو مومنانو چه اللہ پی داس وقت راوستو چه اغا غصه سڑکڑا اغا ظلون یخشو تو سور توبه کی براشی چه ویشپی صدور قوم مومنین مومنانو چه دا توری و بکڑی دا توری دیر تکیشیوی بی خود دیو بنسکی کنا دیوی نسکا و چه دا توری ملیکلی دا کافرانو پوینو باندی نو ظلون یخشو تا خو مومنان دی چه اللہ و لداسو عدی دی بس رد دی غسین امری ازان سر بے قبر تولی ان اللہ علیم بذات الصدور بیشک اللہ خپوئی گی پاگا خبرو چی پسینو کی دی ان تمسزکم حسنتن تسوهم کورسی تاستا یا مومنانو سخوشالی پا دنیا کی او فتح راشی غنیمت نراشی مرگری ڈیر شی او تاسو هم ډیر ډیر غم جن کی تازی په دې غم جن ښه تبتل پرس چې دي کنه وسه دي چې کله دې شاعت پروګرامونه ویني اوس خو پارس باندې را دي په نت باندې او په دې شیزون راضی کنه ښه نو اوس خو ډیر ښه پي ښه چار دې کې دبل چا وسه نشته خو دې شاعت جلسی دي دې شاعت اجتماعات دي دې شاعت درسونه دي هرڅه وړې ښه پي دیو جنا راړي به هم نه یا رسول الله ته مونږ پکې وې سنښت د بل چا درس ته چرتا نه نو کور سي تا خوشالي ترقي راشي تسوهم نو دې ډېر خپکی ډېر غم جن کی وین تسبم سیاتن کور سی تاسو تاسو تکلیف او مصیبت یې فرحو بیا ډیر خوشاله پاره تلس قسم عداوت ذکر کړه ولی چې ګوره غیر سره پرې نه ده خپل جماعت کې خپل شورا کې خپل میټینګ کې پرې نه ده ګوره ځکه دا ریته سره دومره دښمنی ده نو لس قسم عداوت خو ډیر ګران دي یو قسم ګران دي نو د دې علاج بسې الله وی دو خبر دی وین تصبروا وتتقوا بل کار له زور ورکه ای درسونو له زور ورکه ها او مرګرو له دعوت ورکه ها او ګرځه په درسونو باندې او ګرځه او داغي نوٹ یہ کہ چپلانی دے کہ درس تے سورا مرگری دی پکی او کم اسی پارکے او کم صورت کی لگیا دی لانی دے کہ درس تے سورا مرگری شورکا دی پکی داو گردے کا نخوا کار لزور ورکے و انتصبیرو ککلک شوئے پخپل دین باندی او پخپل عقیدہ باندی او پخپل جماعات باندی و تتقو زانوں بچ کز دینام لا يضركم كيدهم شيئا ضرر نشي در کوله تا استاد دي دا چلونه فريبونه دا هو كيد او فريب دي كيدهم چلول دي ضرر نشي در کوله شيئا ضرب ان الله بما يعملون محيط بشك الذي پټول کارونه باندې هاته كون کړي مداري کوئی ان تصبروا سمان على عزاهم او داوی ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلی چه على عزاهم کده دی پا مصیبتونو تکلیفونو صبرو کو ویس نشتا دی او على امر اللہ یا دا اللہ پا دین باندی دا اللہ پا توحید باندی بیاوی مدارک هذا تعلیم من اللہ تعالی وارشاد الى ان يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى تخوا لا تعليم ورکی خپلو موحدین و بندیان الله چې ګوره تاسو به د دې په مقابله کې الله نه په سبحانه مدد غواړي بالصبر والتقوى بالصبر والتقوى مخنوتی چې واستعینوا بالصبر والصلاه هغه مطلب دې کنه تاسو هغه خپل عقیده خپل مشن مپریدین او هیڅ نشتا ان الله بما يعملون محيط پنځه قوانین ذکر شو د پاره جماعت ته جوړولو د اخیری پکې ډیر ضروری او ډیر مقصدی وو چه ده غیر خلقو نه بچ که نو پا دیبان ده قرآن دلتا تنویرن علاما سبقا دو واقعی پیش کئی ده بدر او ده حدو چه گورا پا بدر که غیر سلینو سمر پاک فتحو شوا سمر کامیاب فتحو شوا اپو حد کی اچارو منافقان پکی راغلیو سمرا نقصان رسید دقا حل دی نخوا دقا سیلاوی کتاسو غیر سڑے پری خوزن جماعت بدل تاسو نز کی عرصو بدل خراب کی نواقع ذکر کی دو بدر مختصر او دو احد اغا بیر تفصیل کی دکا سل مقصد پاگئی که اوکا نخوا چی دا سمرا ضرر رسید دینا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ او یاد کا اے پیغمبر اگا وقت یاد کا اگا وقت دیر قیمتی دے چراوتی پو وقت سبا کی نبی علیہ السلام دو کور دا حضرت عائشن سار راوتو مسجد نبوی تا رد جمعیو او مشورہ کی دا لو حد مبارک چې کافران راغلیو د مکینه او حتا او دا یره و چې په دې مدینه باندې حمله ونکي نبی صلی الله علیه وسلم په دې فکر کې راو ته صحابه سره مشوره کوله نو بس مشوره په دې وشو ادي او په خپل رائے پیش کوله او زیات رائے دا چې زونه د مدینه نه بار نه زو بدل تبیو کچره رالو په جوړ په جمع بور سره جنگ کو او کنال تکی دو احد نوا پس چنو زیبا پس وزی لیکن دیرو صحابو اغا چی اکثر دو بدر نپاتشیو ناغی نبی علیہ السلام دو ترغیب ورکو چنو منگو باسا منگو باسا احد تا چی دی سر جنگو کو اما دینه با نخرابو نو بس نبی علیہ السلام پا دی باندی فیصلو کلاو چه منزوشو نکور تلالو او دو جنگ لباسی اواچو وردی دو جنگ لباسو کنا توری راواغستا لینده غاری تواچولا او دالی شا تراوالو یو ورنی زو آغاور سروان او دا دو جنگ سامانو وچ راوتنو صحابه لو کوټی دغه شو پیمانه شو نو ته وی چې پیغمبر استاخه خدا کو زیو ما کنوزه هغه اوس پکې خو حنشتا لا یم بغی لنبیین ایل بسلامته ثم یزعها حتا یقاتله دا پیغمبر شان دی چې هغه د جنگ ور دی واچي او بیا دې کوزه کې ولا جنگ دی نه کړي انا اوس نکی نو بس روان شو نو شپه د خالی شپه او حد تو رسوله او بیا سار وخت جنگ شروع شو نو الله غ وحی دی دا تړیر محبوب دی د نبی له سلام غرا وتلو یا دی دا ته محبوب دی او داغه طریقه د جنگ خودل صحابه او ته دغه مسجد نبوی کې وته وي چې داسې داسې به د جنگ صفونه جوړو داسې داسې یاد کا چراو ته په وخت د سحر کې د کور خپل نه د کور د عائشه نه توبه المؤمنین جوړول دي مؤمنانو ته مقاعد للقتال صفونه د جنگ الله سميع عليم الله رضون کې قبلون کې دعاګان او په ایدار چا پنیت چرا روان شو ادی کی ګور آغا منافقانم اداغی آغا مشر پکیومو عبی ابن سلول کاکا آغا پکیومو اداغا داغا رائے وچی نزو نزو مدینہ کی بیو مجھے ٹول راو تا زر کسانو نو پلارے کتنا آغا منافق سردخ پلو مرگرو دریو ساو کسان نو واپس شو ای زمونږ پرای عمل نکيو مونږ به jihad لرو تا jihad نه دي نو وسو پاتې شو نو په وسو کې بیا یو دوا جماعتونو بنو حارسه د اوس قبيله او بنو سلمہ د خزرج دیم داسې به همتی ښکارا کول چې هر ټول لاړو مونږ دا پاتې شو مونږ به واپس شو الله رب العزت هغه مضبوط کړل ځکه دا غي دا واپس کې دل بنیته نه نو داسې کمزوري و راشي انسان کې کمزوري کنا نه الله هغه ذکر کوي اذ همت پای پتانی منکم ان تفشلن کله چې قصد کو یو دوه ډلو بنو حارسه او بنو سلمہ پتا ځکه ام تفشل چې به همتی وکیم دا معنا دا معنا هم غلطه ده چې چا کړی چې نامردی نه صحابو کې نامردی نه و او دا معنا هم چې بوز دلی بوز خو بیزی ته وي او دل زړه ته وي دا غی زلون از بیزیو دا طول غلطی دیخوا مانا بے حمتی روح المانیوی والظاہر ان الہم قد یراد بی حدیث النفس کلا دینوی دا نفس اگا وسوسا مراد وسوسا و ترالخا دغس ابن هشام وی چه انما كله ذلك من ضعف او وهن کمزوری او بس یا ذلو یا عقل اصوابهما من غیر شک فی دینهما. شک یې نو په دین کې خو بس انساني کمزوري خو یې کنه او دا ارزج بده څوک نیول نه دی. تا یکلف الله نفسا الا وسعها والله وليهما. الله دې ځوالو مددګارو نو مضبوطی اکرل کلکی اکرل روح المعنیوی والظاہر ان هذا الهم لیسا من عزمنا فلکان مجرد حدیث النفس ووسوطة تحاب السرب وسوسوخا نزکا اللہ کلک کرد خا قال اللہ فلیتوکل المومنون خاص پا اللہ باندے اعتماد دکی مومنان تم اجمالاً یہ دو حد حال بیان نور طول صورت پا دے لگے دلے تفصیل بکی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَذِلَّا یقناً چا اللہ مدد کرے تاس سرا پا بدر جنگ کی او تاسو ډیر لگویں عذلتاً مانا اقلتاً لگویں حضلت معنی کی قرطبیوں او صاحب دا بحر محیط لقلت صلاح وصل لگوا حتو توریوی وعدد شمارم کم 313 نمعناها قلیلون تا معنی سنگجوی سورت انفال کی راغلی 26 آیات کے چال تمانا ده قلت تن امراض وکنا فذکرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس امانا قلت او ضعف بیان کرے اگر ذلت دلتا نده مراد چکم ده یهود پا باب کی تیر شنا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون دلانا یرکویم دا د ټولو کامیابو جوړ او بنیاد ته ویریږي دا الله نه نو یقینا تاسو به کامیاب به په هر میدان کې استقولوا للمؤمنین یاد کای چې وې تا پیغمبر دي مؤمنانو ته چړي رقم زوري وا او لوم به زلو ادي لګو دشمن ډیر په زور کې وو. نبی علیہ السلام تسلی ورکړه دي تا چې الله وعده کړی زما سره چې زه به تاسو له امداد درکو ملائک بنازلوم علی یکفیکم ولی کافی بنشی استاو دفارا ایمدکم ربکم چې امدادو کی تاسو سر رب تاسو به سلاست آلاف من الملائکت منزلین پدری و ذرو ملائکو سران خدا اسمان ملائک منزلین را کزول بشی دا بری نا زمکا که خوم دیر دی خدا نا دا اعزاز وفد برا دی خوا را کزول بشی دا اسمان نا نو دا دری و ذرو وعدا شوی وا او نو پاگی کسو کوئی چه ذر ملائک جنگی دلیو باقی دا ادا نور اسد کثرت تپارو اکثریت تپارو دا قول جمهور دے چې ملائکو جنگ کړو په بدر کې. قال ابن عباس و مجاهد طول چلم تو قاتل الملائکتو الا یوم بدر نور کنا په بدر کې جنگی دلیو ښا او ذا بعض قول داده وقال بعضهم انما الفائدتو في نزول الملائکت تکسیر السواد چه گنشی بیرشی او یدعونا دعاگانی کی ویسبحونا ذکر کی تسبیح وی او یولم تقاتل قطو جنگی ذل نذی وینا ویوال قول الاول اکثر قرطبیوی چنا جمهور قول داده چه ده بدر پر از بانده ملائکو باقیده جنگ کرده و او صحابوی چه مونگ پوشوی او سلیل بانده و مونگ گزار کونو اگه بز مونگ ده گزار نمخ که پریوتو علو خڑا باشو نمون پوی چی دا ملائکو و پا چابک باند اوی اوری دبام چی اقدم خیزوم اقدم خیزوم اے خیزوم مخ کشا نمون دا نبی علیہ السلام نتا پوسکو چی دا خیزوم اوی دا دا جبریل اس دکن دا باغوی خواه ابن جریر وی دا امام شعبینا شعبی اوی چی مشرکینو تا خبر را ورسید چې تاسو لمدت را روان دي د کورز ابن جابر تایوم لوی سردار دو عربو غوی خوشاله شو چې موږ له نورو مدد را روان دي نو چې هغه وی سور را رسیدنو دی بیا شکیس خړلې وکا چې هغه خبر شو چې مشرکانو خو شکیسو خور ناو اپس چه دلاره نه نو زکوی قرآن دا خبره بیان کرده دخوا بلا او رازی با ان تصبرو و تتقو کافی بشی کتاسو کلک شوه او یری دید اللہ ناو یاتو کم من فورهم هادا او راشی تاوستا یو معنی فی الحال دغه مدد چې دی وي مونږ په مدد را روان دي که چېرې دا رښتیا شي یوم ذتکم ربکم مدد وو کتاب سر رب استادو به خمسه الاف من الملائکتی په پینځو زرو ملائکو سره هم سوي مين چې نشاندار وي نخې نشانی وي اسونو تا وړې به چولی سرې سپینې اورا کوزي کیبا وکاله چې هغه لمدد را نغې اکرد ابن جابر واپس چو نو نور ملائکم رانلو او آدم اشروط وان دوی مانا دا من فورهم دادا چیغا نیا دی داگا بدر والی آدی ابو جهل او داگل اخکر کراشی تاوستا دا مشرکان من فورهم دیر پا غضب کی فوران غضب توی خوا نمداد بو کی تاسو سر رفتا تو په بینځو درو ملائکو سره مسویمین چې نشاندار وي دا معنا کې من غضبهم عکرمه مجاهد زحاق چې ذات نمراد نو سوال پیدا شو چې ملائک رالو نو فتح او شو نو خلقو هی چې وګورل دا ملائکو کار وکنه نلاوینا تعلیم د توحید دے وما جعله الله الا بشرا لكم نو ګرځول الله د امداد د ملائکو مگر خوشخبری استاسو زپارم هو ضمیر راجه دے یمدتکم کی امداد تا امداد دا امداد چې الله را ولي کو داسلا دا استاسو خوشاله ورو زپار چې د بنده عادت دا دے طبیعت تا دے چې مرګری ډیر شنو دی خوشاله کنافه صرف دا بشرا لکم ف ولتتمن قلوبکم به او چې مضبوط شي زړونه تاسو په دې امداد سره خدا موای چې فتح زکو شو او غلبه زکو شو نه نه ومن نصر الا من عند الله نو دا فتح او مدد او غلبه مگر د الله طرفنا اغا چې زور او حکمت والده من عند الله لا من الملائکه ولا من کثرت الجند والعدد خازن وی دیو جنته له کار ډیر شو شمار ډیر شنه هیڅ کس دی دا خو صرف د الله طرف دی سمرات یې کوي یذدی جوما جعله الله او بهتر دا چې هغه ولقد نصركم الله سره لګي ښا ليقطع تداغ نصركم سره لګي الله مدد کو تاسو سره په بدر کې نو سمراو عاقبت څه شو دا شو چې هلاک کړه او هلاک کیو ډله د کافرانو او یا پکې مردار شو پټ غټ کافرانو او یک بیتم او ذلیل کیم نو او یې پکې قیدیان کړو کوی تړل پین قلبو خایبین نو واپس بشی مکیتا خډیر ملامت اثر بن شو چتولې خلق و تفخیر علی وی عزیبا غصی اور جواب بنور کئی چه مونگا سر سوشو اتاس سکا دائی کا نخا فین قلبو خائبین دا خبرو کولو طاقت بینی چاہتا دا والیکم سلام طاقت بینی دمربا ملامتا مکیتا واپس چی فین قلبو خائبین لیس لک من الامر شیئن تعلیم د توحید دی څنګه چې الله داوي چې دا مدد د ملائکه په وجنو نو دا مو چې دا مدد د پیغمبر په وجن دی که خلک وایي چې دا زده وجن دا نه معنا یو دا نشته ست په اختیار کې د فیصلې نه او د فتح نه سشي بته خدای الله فیصله وا چ او یتوب علیهم او یعذبهم چا باندې او مهرباني وکي چې دا ژوند دی پاتې شنو کې دې چې ډیر پکی ایمان راوړي او څوک په عذاب کړل هلاک کړل دا د الله اختیار اذهم قول دار چې نبی له سلام بعضی وختونو کې کافرانو تخیری کول کنا باقیده نوم بیغستو او کله بیوی چی اللہ دی بانده قحط راو لکا چا دی یوسف علیہ السلام پو وقت کی راوسته ہو نوی اغیط اشاره کی چی لیس لکا من الامر شیعون دغستا پہ اختیار کی ندی تو تخیری که یا سکے کنا بس دادا اللہ خو خدا او یتوب آلیم یا خو پدی مہربانیو کی نو ایمان بول نصیب کی او یا بولا عذاب ورکی زکا چی دی ظالمان دی دا ابن عمر قول دی چکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو علا رجال من المشرکین تیری اے کولی مشرکان تا یسمیهم بے اسمائهم نمونہ بے باقاعد آغاز حتی انزل اللہ چلا نازل کدا حکم چلے سلک من الامر شین فترکا بے خیری نوی کڑی دا حدیث مسند دا احمد ابن حنبل کے دویم جل او 268 صفحہ دا او ایدہ سید عبداللہ ابن مسعود نوم دا ارکل چی فتحا و غلبا دا دا ملائکو پا لاس کنا دا او دا پیغمبر پا لاس کنا دا نو دا چاہ طرف ندا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ خاص اللہ لردی اختیاراتو دا غصو چپا سمانو کی دیو آغصو چپا دمکا کی دیم اغدادی اغفر لمن یشاو بخنک اغچا سا چو غواری اغذاب ورک اغچالا چو غواری اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کون کرے مہربان مسئلہ دی جہاد یہ ذکر کرا ہنگا ویلیو سورۃ آل عمران کې درې مېسا جهاد او انفاق دواړه یو بل سره برغ روان دي کله ترغیب قتال ته نو کله ترغیب انفاق ته نو ذکر کوي ترغیب انفاق په سبیل الله ته یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تاکلوا الربا مخره مال لسودو اضعافا مضاعفا اسیم سود حرام دی او بیا خاص کر سود در سود چپاغ سود کی بیا سود اخلی دمرہ ترقی اوکڑا اضعافا مضاعفتا ڈبل سود یو ڈبل لپاسا بقرہ کی دا سنگل سود حر حرمتو ادھے کی دا ڈبل سود ندانا چکنی دا حرام دے وغن دے حرام تا خوایا تو ندیر دے اقبل مناسب کا دل تا ترغیبات دی مومنانو تا چې غواړی تاسو سودونه کوي غواړی اول ترغیب واتقوا الله ويريد الله ان لعلكم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ واتقوا النار التي اعدت للكافرين ذم ترغیب او ځان اوساته دا غي ورنه چې تیار شوی د پاره د کافرانو جهنم او ستاسو لپاره نه تیار شوی. دریم واتی الله والرسول تابعداري کوي د الله د حکم او تابعداري کوي د الله د رسول لعلکم ترحمون تاسو باندې برحم وکړئ شي. وسارعوا ذا سلورم ترغیب ده تا دومره ذکر کړم. مفسرین وی دل ثمرات چه نسو ده هغه خلق دی چې هغه سود ته حلال وی. قال کثیر من المفسرین جهاز الوعید لمن استحل الربا دا وعید چې الله بیانې چې واتقوا النار دا چې دا پاره چې سود ته حلال وي او من استحل الربا فانه يكفر سود چې سود ته حلال وي کفر دی او کافر نو خطبه ورته دي. قرطبی دا وی ښا او صاحب ذ بحر موي واتقوا ان تحلوا ما حرم الله فتكفروا ځان بچ کې ګورې سود ته حلال نه وای. ابو خاری سالا چاپ شیو ابو خوا سن ساٹنا مخی مخی چی جوازی سود دیو اللہم یہ خوا اگا وقت خلقو جائز کرو خوا او دغا سے مدارکم وی چی دے کہ رد پا خلقو باندے چاگوی چی ایمان دی راوڑو نو گناہ دا تضرر نرسی خوا کواوی خوا وی فیه ردن علی المرجعتی مرجعہ فی قولیم لا یذر مع الایمان ذنب کار سکینو کوا خو چی مسلمان یہ خوا ولا یعذب دیکی بی عذاب نشتا نو يردو کچ واتق النار التي اعدت للكافرين ولې پکې عذاب نشته. همداري کوئی قال ابو حنيفه هي اخوف ايه في القران قران کې دا ډېر د یری آیات ته د مؤمنانو لپاره حيث اوعد الله المنافقين بالنار المعده للكافرين چلا منافقانو تر وعده وکړه دا غي ور چې خو د کافرانو لپاره تیار شي. کله الا لم يتقوه في جناب محارمه کدي دا الله نه نېری کی د حرامونو ځان بچنه کی الله به جهنم ته بوزي ګنا په ځوان دي بزي کنه. نو دا سلور قسمه ترغیب شو چې ځان د ریبانه بچکه ځان بچکه او دې سره غره بیا فتح نحاس لیږي ښه څوک چې سود کوي هغه الله فتح نور کوي. وسارعوا الى مغفرة من ربكم او منډه کوي او تلوار کوي هغه طرف د بخنې د خپل رب ته سمانه ده ابل جهاد والانفاق دا معنی ده مغفرت تا یعنی الى اسبابها روح المعنی وی دا اسباب دی کنا خوا جهاد و انفاق سرا تا اللہ بخن حاصلی گی او اغا جنت تمندک عرض و السماوات والارض چی وسعت تاغی مانا لنوال داغی دمرئی لکا اسمان نوز مکان دا ام کنائی دوی دو وسعت نخوا کنایت عن غایت السعت بما هو فی تصور السامعین ولی دا خلق پا ذهن کی دا اسمان عظمک نبل سلوی نشتا نو ولیس المقصود تحدید عرضها دا مقصد نی چگنی بس اگا جنت امد دی اسمان عظمک امر اپلن دینا دا خو کنایت دا اکثر آیتونو کدائی کا نخوا امام رازی موی قال القفال قفال ویلی دی چلیس المرادو ها ہونا دا عرض نمراد دلتا مانا ندا ما هو خلاف الطول چه دا طول پا مقابلہ کے رازی لمبائی چوڑائی اغنی دا مرادا بل هو عبارت عن الساعت مراد تنب کلاوال دے لویوالے چی دمرا لوی دے جنت عدت للمتقین تیار شوی دے پار دمتقیانو دو قسم ذکر کی اعلا او ادنا ایک نمبر او دو نمبر سنگی رستو سرطنو کے بیار آدی چی سابقین او اصحاب الیمین اغدی کن الذين اغكسان ينفقون چې خرچي کوي په سرای او ذرای په هر حال کې تبیا کې نه ده د عمومنا په العسر واليسر ابن جرير وی سمانا هر وخت کې قریبان غمی او قریبان خوشحالي خو لیکن د دین نشي منی کوله چې الله په نوم باندې خرچو کی نفقاو کی د الله د دین خدمتو کی ينفقون عام دفع تکه وسره مال نه ذکر کړي والکاظمین الغیظ او خړون کې دي غصې لران که غصه لراشي نو دفقیه دباویه پلمین کې خپل مرګ سره ولعافینا عن الناس او معافی کون کې دي خلق ته کسو کو سره بدو کې نقصان ورسي ضرر ورسي ولعافینا عن الممالیک فعمن ظلمه ابن جوزی وی کچر تا دا اگه خدمتگار و دا جزان و غریبان ندی تا سزرر ارسی ننتقام تا ناخلی عفو تاکی معفی تاکی اللہ محب المحسنین اللہ محبت کی دا سے احسان کو ان کو سران دا دری وارا ذکر الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین بے حقی پدیزے کی حدیث ذکر کرے دے دا علی ابن حسین ابن علینا تا حضرت علی نوسیو دا حسین زیو علی ابن حسین دا قسم علمان را اغلیو وینز تیوی چیلا روڑے رولا رولا ناوی راولا سالن راولا نو فکاسا کی اپا داو کی راولا نبت دلوی خلق دیر رو بی کنخا دا علی ابن حسین چی کل حج کو او حجر اسود تبرانی دیشنو خلق با جدا شو لار بے ہو تپریخو دا ندبا حجر اسود کل که خپو اسانا بانا تمرا رو بیو پا خلقو خا نداغی وینزینا شوروات ویشوا نداز جامعیم خرابی شوی او لازم خراب نچی ویکات چی دیغو سشو نزر ویو والکازمین الغیدو مومنان خواه خلقی چی گو غصو لراشی ندفا کئیه نو بس دو تاوی چه کزم تو غیدون دفع میکلا بس اگیوی چه والعافینا عن الناس معافی کئی خلقو تا چه غلطی تی نوشی نگو تاوی قد عفو تو عنکی بس معاف کری میکن اگیوی چه واللہ وحب المحسنین یرد اللہ دغا خلق دیر فقی چه احسان کئی خلقو سرا اگو تاوی قد آتک تو کی اذهبي قد اعتقت كذا ذا زاده مکړي والله يحب المحسنين نو دا قران دومره لوی برکت ته نه کوینځو او قران ویلو نو سمره د موقع مناسب یې آیات نووي اسمره فائده ولا ورکړه ازاده شوخه خو غسنه و انور سنو دی وجن حدیث کراغلی من کذب غیظن وهو يقدر على انفاذه چاچه غصه دفع کړه او قدرت شته چې او سپیړته او بس خو یې نه نه صبر وکوم قران وی نو مال الله وقلبه امن و ایمان امن و ایمان الله با زړه د امن او د ایمان نه ډکی چې چا زاسې وکړي د مؤمنانو دا صفاتونه دي ښا دویم نمبر وګوره والذین کسان دی متقین اذا فعلوا فاحشه کله چې کارو کی ذبی حیا یې وړو کې ګنا تنوشي او ظلم وان بصام یا ظلم کی په خپل ځانو لوی ګنا تنوشي ذکر الله نظر الله یاد کی چې استغفر الله سبحان الله تا د مؤمنانو شان نه کنه ها هم واحدین یادی ها دا غنور خدای نه یې هغه خو یو غټ کنزلو کی ها ذکر الله او یاد الله عذاب یاد کی اخرت یاد کی فاستغفروا لذنوبهم بخنو غواړي خپل ګناونو ولی عقیده ده چې من یغفر الذنوب الا الله اسوک نشتا چې ګناونو بخي بغیر د الله نه ولم یصروا علی ما فعلوا همیشواله نه کوي کله کیږي نه پاغه ګنا باندې چې کړی دی ها قوم یعلمون او خپویږي چې الله بخنه کوونکی دی بخشش کوونکی دی دا دویم نمبر دی ځکه قرطبی وی چې وا هؤلاء هم التوابون دا خلق دي چې ګناه ته شوی دی او توبه وباسي نو الله دا غیشان ذکر کو دغه سي صاحب د بحر وی ولعل الفاحشة ما يتعدى فاحشة غناة وي بل تورسي بل نقصانك مالي جاني كنا. والظلم وظلم النفس ليس كذلك الظلم نمرات أغذي جدا الله سو حق تلفك وغناوك الله باندنا غير دافر اقينك وظلم النفس ما بينه وبين ربه اغدا فرق کړل دی چې فاحشاغه ته وی چې بند حق تبا کی ظلم هغه ته وی چې الله حق دا ګناونه دی بیا توبه وباسنو الله بخي کنه او خوب دي شرط سره او قرطبی خو وی چل استغفار المطلوب دلته چې الله د کوم استغفار ذکر کوي نو کوم یو دی الذي يحل عقد الاصرار چې مې شواله پکې نه ورخه اګونا باندې مې شواله نه کوي ويثبت معناه في الجنان او د استغفار معنات په زړه کې کنه چې څنګه په خلی وای چې استغفر الله نو دغه څه په زړه کې وای لتلفظ باللسان تش په جبانا ډیرو خلکو خاص په جبوي استغفر الله دا غنه نو ځکه بیا وی چې حسن بصری ویلی دي قال الحسن چې استغفارنا يحتاج الى الاستغفار وی زمونږه دا استغفار خو محتاج دی چې د دین بیا استغفار غواړو چې الله ما خو استغفر الله وی خو په جبا مې وی ذ دینه بخنه غواړم قال قرطبی هذا یقول فی زمانه ذوی حسن بصری په خپل وخت کې وی چې تابعین زمانه ده چې هغه وخت کې وی استغفار داسی چې دا غین استغفار پکاري ری فکیف فی زماننا قرطبی وی ذ په 800 کې تیر شوی چې دا ویم وسو وکاله کیږي ها وی زمونږ د زمانه استغفار هاذا الذی دا یرا فیه الانسان چې لذی شي په دې کې انسان قائمن بالظلم چې په ظلم ولار دی په ظلم پروت دی لا یقلعو او فریدینا والصبحۃ فی یده اتسبیح پلاس کی دی زائمن انو یستغفر الله چې زړه الله نه بخنه غواړم حضرت یې لري من ذنبه وی ده دیو سا حالقا تا استغفار توی نده مراد مخا چه ده زلو نه استغفار خوالقا اولائی که ده دوارا قسم مومنان متقیان جزاهم بدل دی مغفرتم من ربیم بخنا تقبل ربنا و جنتو ندی چه بایی که بلان داغین نهرون همیشه بایی پاگی که و نعم اجر العاملین او سخ استده اجر دعمل کونکو دا انفاق پی سبیل اللہ چلائی مال خرج کے و دا سود نزان بچ کے ورے دا مال اللہ تا نقبلی گی دا سود آغا ترغیب انفاق تا نبیا ترغیب جہاد تا ذکر کی قد خلت من قبلکم سننن یقنن تیر شوی دی مخکستا سنا امتنا زجاج وی السنتو الامتو والسنن الامم قرطبی ذکر کوي چې د سنت دلته امتونه ته مراد دي تیر شوی دی مخکې ستاسو نه امتونه سوکته نه طریقې اخلي نه هم دغه ته مراد دي کنه طریقې د چا وي خو دغه امتونه وي کنه ها وسیرو فل ارض یو ګرځي په زموږه کې فنذرو وګوره کیف کان عاقبت المكذبین چې څنګه شانجام داغی خلقوں چه دروغ جن کلیو پیغمبران دروغ جن کلیو دا اللہ کتابونا داغی انجام سشکن مومنانو توی چه داغا سی اللہ تاسو نمخ کے مومنان خلاص کلی دی او کافران حلاک کلی دی دقا سی با اللہ تاسو سرام کئی خواہ موضح القرآن کی وئی شاہ عبدالقادر رحمت جما من نبی الا اوزیا فی اول الامر ہر پیغمبر چراغ دنیا تا نو اول پی مصیبتون شورو شو آو کن دو گورو تا اول کی دائی کن الا اوزیا ثم حلکا آداء اهم بیا اللہ داغ دشمنان حلاک کرلو دی سره امدادو کنو نو اللہ وی دقا سے حال بستاسو امیو گرد ہے پدمکا کی چلا خلقو انجام سشو نو اللہ مومنانو توی چی ارے گئے ما غم جن کی گئے ما آخری گٹا بستاسو ایخا کہ بکان عاقبت المکذب تا یو ترغیب و جہاد تا گویم حضا بیان للناس بودو موعدت للمتقین دا قرآن بیان دے دا پار دا خلقو بیان دا دین دے دا دعوت دے بیان اے بدلائل بیان اغیطوی چی دلیلو نا پکی کنا اسی بیان تا خو بیان نشی بے لکھا دا بہتر معنی دا چاہتے نا حازا اے القرآن او سنن من قبلکم دا دماغ کې امتونو واقعاتم بیان دی عبرت ته د پاره د خلقو وهدن او هدایت ته وموعظتن او عذو نصیحت ته د پاره د متقینو څنګه بیانن بالدلائل وهدن بالامثال وموعظتن بالقصص والامر بالمعروف وانه عن المنكر دا وی قرطبی چې دا دې خلقو ته پاره ده دا ترغیب ده چې په خوانو حالت الله صلی ذکر کړی خو دې ته پاره کنا چې دا پاغي راغلی دي الله ولا مدد ورکړي دي تاسو هم د الله مدد ته محتاج یې یری ګهما دریم ولا تهینو ولا تحزنو یا مومنانو سستی مکوئے و غمجن کی گئے ما وانتم الاعلان او تاسو اچتی ہے کنا فخلقو باندی ولی ان کنتم مومنین زکای چتاسو مومنانی ہے ان پا مانا دا اس سر دخوا تا بہتر مانا دا ولی وحن پسرا دی ولا تہینو وحن او سستی پسرا دی په غم باندې چې سړی په خپل زخمی شي نو خپه شي یاره ټول خپل وجود مې او مرګرو کې نقصان راشي نو خپه شي شهادت راشي الله یې په دې مغم جن کېږي دا سستی خود دې وجه ناراضي ښا سستی مو کوي او غم جن کېږي مان وګوره سوال لې چې غم خو سړی ته راضي به اختیاره کسړې ډیر وی چې زمان زه نغم جن کې غم خو خامخا وامه نو دې سمانه نو معنا کې د دې قرطبي چې ان تترک الجهاد غم دې ته وی چې ته دومره غم جن شي چې مساله پرې دې عقیده پرې دې کار پرې دې تا غم دور تا باندې دا غم خو پار چه راضی نو تا تارس پری خودو نو سبق لرازی نو درس لرازی او نو شورا لرازی دا سکه تا سر دا آخرت غم نشتا دا معنا فلا تحزنو بقتل الاخوان و هزیمت احد و شج النبیم دا غم دا کارونه دي چې مرګري پکې شهیدان شو او حد کې شکست راغې نبی له سلام زخمی شو نو تاسو به د دې غم د وجه نه کار پرې ده نه فانتم الاعلان سمعنا الغالبین علی الاعداء قرطبی وی تاسو چتې ان غالب یې په دشمنانو زکه چې تاسو مؤمنان یې بل ترغیب این یمسسکم قرحن کورسی تاستا زخم پو حد کیم نو خیر دی صبر کوئی دا صبر بس خلق پس باندی کئی صبر خو پو مصیبت باندی مصیبت بنی نا کورسی تاستا زخم پو حد کیم نو صبر کوئی زکا رسی دلیو دی قوم تا زخم پشاند دیم ګور هغه ته هم زخم رسی هغه مرداریږي دا خو یوازې تاسو نه یې کنه خان قرطبی وی عزاهم وصلاهم دا تعزیت ته کنه الله ول تعزیت ورکو تسلی ورکو لمانا لهم یوم احد زکا دی ته په احد کې سره سیدلو من الجرح زخم الله او ته خبره نه ده زخم با جوڑ شی خطا صبر کوئے اول قتل وحسهم علا قتال عدوهم اول لیتی زی چکو رب رستو کی گئے بنا دشمننا ونہاهم عن العجز والفشل دیو من اکل جی کمزوری انکے بی حمتی انکے گوارے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ دَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ او دار وزش پی د فتح او د غلبی چې دی الله وی دا خزارو مرانم دار وزش پی کله خپل لاړ شي شام او روم ته او کله دی په لاړ شي عرب ته څنګه مونږ چې کلی کې درس کوي او کارین سوره بقره کې د غوا قصه شروع و نیولې ونه ونته نو ماته وی بیا غوا کله شیخانو تراشی او کله مدخلو تلاړشی ولی چې مونږ به درس کوو نه مدخلو کې بدعتیونه هغه به د غوا خبره شروع کړه چې دا داسې نو او دا داسې نو او دا نو د غوا خبره به کول عدل ته مونږ نو غلی و نه وی دا غوا خو کله شیخانو تراشی او کله مدخلو تلاړشی نو لاوی دا روز شپې چې دی کنه تا کله غیل لاړشی کله تاسو لراشی نو داویل ها بین الناس کله غی خوشاله کی او کله تاسو خوشاله کی دنیا خدا غزن خو فالمراد اوقات الظفر والغلبه صاحب د کشاف وی چمرات کې نظر وزیری تاروزه د فتح او د غلبي اړو راړو مونږ دې لرا په خلکو کې د امتحان د پاره ولي علم الله الذين امنوا او حکمتونه اشته کنا او دا نه چې ګنه تاسو باندې سخت راشینو دا بی فیدی نا دیکھ دیر فیدی دی ولیعلم اللہ وو مخی ما توفن علی غوالی نمانا لیقضی اللہ امرن چا اللہ اخپل ارادہ ام خکارا کی او خکارا کی اللہ کسان چی مومنان دی اخواسن خکارا کی پدی جہادون سر خکارا کی ویتخذ منکم شوادان او اخلی استاسونا شهیدان په جنگ کې چې جنگ نه وي هدا دشمن زور نه وي نو ته واسه شهید کېږي په خپل ټکر به وې را پرې به وې خپل به واز نه ته دشمن د لاس چې نو هغه ته شهادت وې ښه اصل خو شهادت نه وي ويتخذ منکم شهدا او اخلی استاسونا شهیدان په جنگ کې دا په جنگ کې کیږي اسنه الله لا يحب الظالمين دا رد دې یو وهم کا او سوال چې وګوره چې غیم کله غالب شي زور اور شي نو زموږ زړه کې دا راځي چې دا بخدې دې لمدت ورکړین ها چې دا کافران زور اور شي مسلمانان قتل کې شهیدان کینو دا به الله غي سره مدد کړینو الله وی نظم آس کار دے ولا اللہ حب الظالمین زاغی سر مدد کوم آزما ندی خواخوا تاو سر مدد کوم ابن عباس وی فَإِنْ غَلَبُوا فَلَا تَظُنُّوا أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ کَلَا کافران غالب شو لکا پوحد کے نزا گمان مکویچ دی پا حق دی ولا اللہ حب الظالمین پا حق چی اغی سر خوا اللہ محبت کی حدیث سره خو نه کیندا خو په باطل دی خدا دا الله امتحان نه کنه امتحان خدا غسی دنیا کې زای ونه تجشوا دعا لیعلم او یتخذ ادری ما سمره ولی یمحص الله الذين امنوا او چې الله خالص کې هغه کسان چې مؤمنان دي خلق ته احکار کی چې دا مجاهدین دي نمونه با قاعده راشي په کتابونو کې چه ده بدر مجاهدین 313 دا غلی کنخان ویمحق الكافرین او ختم کی اللہ دا کافرانو سنگے ختم کی مقاتل وی خود ابن عباس مخل چه یهلک ویذهب دعوتهم او یحبط اعمالهم دا سی حلاک کی چسو کومړشی اسو کجوان دین او غیر بیا نوم نه اخلي الکه استاسو هغه جماعت څه شو استاسو هغه درسونه څه شو هو هو و یو به تعامل عملونه له برباد کی اسی خواره په دنیا کې وکړې ځانو نه ستړي کړو و يم حق الکافرین الله ختمي خان او اخر کې تشجيع ذکر کوي مؤمنان ام حسبتم ایتا سو گمان کوئے مومنان وان تدخل الجنت چتا سو بجنت تلار شہد غسی بی امتحانا بی زاوی وی خوطب بیهی الذین لم یشہدو بدرن داوی اغای آدی چی بدر تا نور آگلی نو شرک شوینو ناغی توی چی ایتا سو گمان کوئے چی داخل بشہ جنت تا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ان بي جدا کړی الله کسان چې jihad کوي پتا سو کې او يعلم الصابرين او ان بي جدا کړی صبر ناکم کله کله ماتو فل یو شی را شيخه بولي جاهدوا منكم او صابرين یو شی دي دغه صابرين مجاهدين دي کنه مذاکه معطف دي وی دي تعطف د صفت على صفت ویلش حتب صفت على صفت زیدہ راضی ڈیر ریتوہا کے دی کے برا شخان اللہ با پدی جہاد سرا مجاہدین او صابرین جدا کئی کنا دیکھو والے او سبب جوڑ کر دے رست راضی چی بازو خلقوی چی ارہ پدی یہ سلے جدا کئی خو منتد علامی او خینو چی دا دا مجاہدین او نخے نشانی دی اللہ وینا نخه نشانه ندی دا فجی جدا کیه ولقد کنتم تمنون الموت او یقینا تاسو مخک مخک تمنا کولا ارزوم کولا ز شهادت چکم بدر کې نو شریک شي وی ویلو چې راخو کراتون کې وخت کې jihad راغی کنه مونږ بزان شهید کو مونږ واپس نه راځو بس تاسو ارمان کو ز شهادت من قبل ان تلقوه مخک مخک د مخامخ کې دون وګور د موت نه مراد سو اغسته شهادت دا ولی ځکه چې سبب د شهادت څه کنه او یاد ده چې دا jihad چې ده دا سبب د موت ته نو ځکه وته موت وي دیغه تمنا د jihad کول چې خدای دې بیا jihad راولي خدای دې بیا د بدر په شانتي واقعیا راولي ولوی دا سبب د موت ته نو لکه د مرګ ارمانو مچ کوه مخکې د مخامخ کېدونه د موت سره فقط رأیتمو تاسو لی داغی لرا پو حد کیوان تم تنظرون اوی تاسو کتن کیم دو حد کی دا سخت را دا پو حد کی دا وخ را دا او اگه خلقو بکی خپل وادر اشتیاک لخا شیدان شو چگی ویلو چیرکو بیا مقرالن هون دیر پا کیون آگی دا میدان نتس نس شو نو هغه حال بیانې ښه چې وحد کې تکلیف راغی نبی علیہ السلام زخمی شو او شیطان پکې आवाज وکړ چې محمد قتل کړی شو نو په دې سره میدان خالی شو او تاسو نس شو مؤمنان صحابه کرام نو الله حکم راولېګو چې دا و ټول مرته سره پیغمبري ته باندې مرګ ناراضي نو چې دین نه نو تاسو به jihad نه کوي تاسو به کافرانو نه تخته نه تاسو ځان تاسو د الله لپاره jihad کوي د الله د توحید لپاره جنگيږي او هغه همیشه دنه همیشه به jihad کوي ها وما محمد الا رسول نزه محمد صلی الله علیه وسلم تاسو یو ذاتو چې همیشه به په دنیا کې زه مرګ نه راځم نه دی محمد صلی الله علیه وسلم د ملایکو د جنسنا ان دی محمد صلی الله علیه وسلم په صفات د خدای توبو چې خلق ویل د اولوهیت صفاتونه پکې ګڼل نه دی الا رسول مگر صرف رسول د الله دغه ته دا غیب وهمونو مقابله کې وي چاوي داسې وي چاوي هميشه وي او چاوي چې دا غدي دا نور دي د ملائکو نه دي نو راځو کچ نه نه الا رسول صرف دا الله رسول دي دګي نور څه صفت نشته چې دې به هميشه په دنیا کې قد خلت من قبل الرسل یقینا تیر شوی دي مخکې د پیغمبران دیبام دا دنیا نظیم خلط سمانا دا تیر شوی دی نمر شوی دی کنا داو سر لازم دا اسی خو خلط نشوی دی چود جی موت وطنی را علی خوا اگر که قدیانان و مرزایان دلتوی چی بور خلط یا ویلی موت یا ندی ویلی وی اسمشتا دی پیغمبران راضی با حدا سے نور چکم قائل دی اپا اما تاک چردے مرشو پخپل مرگو قتلن قلبتم علا عقابکم یا قتل کریشو دبل دلاسنا نو اوڑے بتاسو پخپلو پندو باندے نو دن بپری دے دا دن خود پیغمبر سر تن دے دا خود اللہ دن دے وغشت دے ہمیشہ نو دا دن بوم ہمیشہی نو دا جہاد بوم ہمیشہی دیر خلق مرتد شکنا تو پیغمبر دا موت سرخا اللہ والا محکی محکی پیشن گوئی ورکرا گوری دو حد جنگ شویو دویم کال او نبی دې سلام داغه نه وکاله پس وفات شو. نو دا آیت وکاله مخک نازل شو داغه د موت نه. ا دې کې دا الله دا حکمتو چې څنګه چې په هغه وخت کې دي داسې پریشان هي چې اړو ارس پری دي. نو د احد په موقع کې دا آیت نازل کو چې د مخک نه خبر شي چې په دغه موت راځي چې بیا هغه وخت کې دومره نه پریشان کیږي چې بس څخه به مرتد شو ټول خنو مرتد شوی کنه. دا د الله حکمت چې وکاله مخکې د آیات نازل کو نبی علیہ السلام د موت نه چې دا خو به راضی کنه. همین انقلب علی عقبه واسوک چې واپس شو په خپلو پوندو باندې دین پرې خود اسلام پرې خود فلن یضر الله شیئا نو چرې نقصان نشي ورکولې د الله دین ته زران ځان دا نقصان ورکوي ځان به ذلیل کی او برباد بشي تباہ مرتد بشي بس مرتد شي خو تباہ شي وسعید الله الشاکرین او زردا چې الله بدل ورکي شاکرین ته. شاکرین څوک دي چې په اسلام باندې مستقیم پاتې شي او محکم پاتې شي دا معنا کوي الشاکرین علی نعمت الاسلام. دا خو یو نعمت ته تدی شکر داره چه خوزی بنا خوزی بنا و خپل زی بناستی خواه بس صباتی فلم یشغلهم شیئن عن الجهاد مدارکوی خواه. شاکرین اغذی چه پا نعمت ته اسلام باند اکلک پاتی شو نو مشغول نکل دی لرحیس چی دی جهاد نا که پیغمبر نو پا دنیا کنوم دی جهادو نکل او ډیر جهادونه خداغنه پس شوی دي ملکونه فتح شوی دي ښا دي ته شاکرین وي. او کله چې نبی علیہ السلام په خپل وخت وفات شو او پریشانی رااله نو حضرت علی خو رو پوش شو او چې ته پټ شو حضرت عثمان خبرې نشوي کوله ګونګ ونت شو. حضرت عمر د ډیر غصې نه اعلان وکړه تر راويستا چې کچاوي چې محمد صلی الله علیه وسلم مرشوي دې نو سټبته وام هغه الله بیا جون دې کیو د کافرانو جړی وو باسي بیا عمر کی دا حال شو. نو یو ابو بکر او چراغ د حوالیو د مدینه نه بارې کور جوړ کړه. نو ول راغ نبی علیہ السلام نه پردل لري کړه خپل یک او وی چې لای جمع الله علیک بموتتین الله وتا باندې عمر غن عمر جمع کی چې عمر وی خلق تا دې بیا ژوند دی کی هغه موت چې الله استاد پر مقرر کړو فقط مت علیها تباغي مر او بیا راوي نو درې د خلق ته وی چې راشه راشه ټول ران عمر نراته هغه ته وی راشه هغه ناراضه مرادان. او دا آیت وی وما محمد الا رسول یرا خلق داس تازه شو اداس خوشاله شو چې وی مونږه خدا آیات وسوورې مونږ یې چې خدا نشته په قران کې ښه. نو صحابه کرام وی او حضرت علی وی خاص چې ابو بکر سید الشاکرین وګورو دا شاکرین او سردارو کنه چې الله او سید الله او شاکرین ښا چې په خپل سکه چې د نور خلق او سلام مضبوط کړه نور خلق ځان سره کلک کړل دا سید الشاکرین. وما کان لنفس ان تموت او ندی ممکن اس یو نفس لره چې مرشی الا باذن الله مگر د الله په قدر او قضا قدر او قضا دا او دا اللہ پا حکم بازی مری کتابا مؤجلا نیٹا خلی کلی شوی دا کتابا مؤجلا اجلا مکتوبا نیٹا لی کلی شوی دا تاگینا نمخ کی کی گئی نرستو کی گئی کتابا اے موقتا وقت باندی برازی وقیل مبرمن لازمن مضبوطا لازم ادا نوی معلوم شوا تالو سنت والجماعت مذب معلوم شو حاصده یدلو علا ان المیت والمقتول سوان چکسو پخپل مرگ مر شو وکٹ پوزی اگر دبل دلاس قتل شو طول پا اجل مر شو یو بی اجل ندخا سوان فی الموت بی اجلیه مر شو وینو لم یقتل کدا سره دبل دلاس نقتل کی دے لجاز ان یموت بذالک الوقت وزمون دا عقیده دا چه دا دغا وقت نبن رستو کی دو عرص چل چی کی دو یا با مارچی چو یا با چل کی دو یا با حسابن شو یا با حد پیل شو هم پا دغا وقت با مل کی دو و هو مذب آل سنت معتدل سوئی ارزا خدا خلی خرید یقولو ناغی وی ان المقتول لیس بی میتن بی جلی ویچه دو بلد لاسنا قتل شو دی پنیٹا دن نده مڑو عمر وخو اغا پی تلوار اکلا دا غیس دلائل دی وی وحتجو بالحادیث اللتی ذکر فیها زیادت العمر اغی پا آغا حدیث دلیل نیچی اغی کراغلی دی چه نبی علیہ السلام وی چه بازی عملون دی پا آغی سر اللہ عمر زیادتی لکه دا مور او پلار خدمت احسان والدین سر ازیدو پی العمر ولا يرد القدر الا الدعاء دا دلیل دی خبر ته دیو دا یو بل سره سم مناسبت ته ور اگر جنگینو ور اگر جنگی ښا ومن يرد ثواب الدنيا سوچوالي په خپل عمل سره اجر د دې دنیا چې الله دنیا کې غواړم نو ته یې منها ورکو مونږ ته دا غینا هغه سوچوالي په خپل عمل سره اجر دا آخرت و نوتی منها نموغل منگ دا آخرت ورکوون و سنجز شاکرین او خامخا بدلی بورکو تابدارو تا چی پا هر وقت کی پخپل عقیده بانده قائم دائیمی و قائم من نبی قاتل معاهو ترغیب دا جهاد تا او دیر دا پیغمبران نا پا دنیا کی تیر شوی دی قاتل ماهو چه جهادو نکڑی داغی پا مرگرتیا کی ربیون کثیر دیرو حق پرستو ربیون رب والا خلق دیرو حق پرستو داغی سر ادری دلی دی کنا او جنگو نکڑی لکسم چه دی امت کی صحابه کرام قرطبیوی تشجیعون دل مومنین والامر بالاقتدائی بمن تقدم چه داغی امتنو تابداریو که چه تیر من خیار اتباع الانبیائی دو پیغمبران و صحابه پا آغا وقتی مو ربیون و طویلشی رب و خلق فما وحنو نبکی سستی راغلی وان دبدن لما صحابهم فی سبیل اللہی دو جداغ زخم او درد ناچی رسیدلو دی صدا اللہ پلار کی وما ضعفوهم او نکم زوری شویو دا اقل پلحاظ سران دا اقل کم زوری پا کم نور آگلی وما استکانو انم لامت شویو دشمنتا دا فرقی ابن جوزی وی فما وحنو بالخوفین کل یرپ بندراشینو لورشی هر سپری دی وما ضعفو بنقصان القوة انبا کی نئی زور کم شویو حق پرست زور نکمی گی وما استکانو بالذلت والخضوع انا ذلیل شیو دشمن تخا واللہ يحب الصابرین اللہ محبت کی دادائی صبرناک سران داغو خا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والصابرين اوس علت بیان یې چرته مونږ ارسوک داسې وایو چې مونږ دې چره کمزوري نشو مونږ دې چره ذلیل نشو او خو چې دا به څنګه کیږي نو الله یو ما کان قوله دا غز دکې کنه سبق زدکې راشه داوی کلمه واوره او داوی دعا واوره ها کمزوري خو داسه کې سبق تم نو یې ورشوي پولیس اړ یوه سخت راشي نو سبق تی ورشي کنه ها خدای نه سبقوم نو یې ورشوي او ما کان قولهم نو دعا د دی او وینا د دی په وخت د جنگ کې الا ان قالوا مگر صرف دا ویبه ربنا اغفر لنا ذنوبنا ارب ام سراب الغم نشتا ندخ پل زانو ندمال او ندا اولاد بلکی دو گناونو بخنو که منتا دو گناونو والو والو و اسرافنا او دو لوی گناونو کسی اتیرا نشوی پی امرنا پا دیکار دو دین کی و سب بی تقدامنا مضبط کی قدم نظمون و انصرنا علی القوم الكافرین امون زور اور کے پدے قوم کافرانو دا داغی سبق او دا دعا ہر حق پرس دا شان دے تا توالو توالو نو توالو توالو دا سویلیو کنا جو ما کانا قولهم دا دی وجن ریکارڈی مات کو گریمری بدل کو چیدہ کانا اسم کو مقدمی مرفوع او خبر منصوب رستی حضرت خبر مخی که ما کان قولهم او الا ان قالو دی اسم دیخوا هر سوچه چی دا نوحات وی دی که لکوٹی تعریف دیر دی نو نو بد تعریف دغا ام دی استام تعریف دی او تعریف دی قرآن ام دی خوا تا تعریف دی بکی چلا داغی تعریف کئی خوا فآتاهم اللہ ثواب الدنیا ورکڑا اللہ دی لرا بدل دی دنیا اگر سوا اے نصر والغنیمت فتح و غنیمت دا دنیا بدل دن وحسن ثواب الاخران اور ایک را خیستا بدل دا آخرت گر دی سر حسن ویلی دی سر خدان برابری گیا دنیا دا خوا اے بالجنت اللہ یحب المحسنین اللہ محبت کی زدا سے حق پرستو خلق سران احسان توحید توئی کنا ترغیبات ذکر شو انفاق تا جہاد تا دیر تا نو سمین کی بکی مضمون راوڑی دا قرآن خوڑیر مضامین دی کنا خان ادام دا دید پار راوڑی دا جہاد دا پارا چه دا جہاد دا پارے و سرے پاتی کی گی نو پا دیرو اسباب و سر خان کلول سبب مال حرامشی چه حرام مال چا خوڑلی اگا جہاد نشی کولی اگا پڑ پس اگا میدان تنشید لی چه حرام مالونا سدو نیکڑی اگا ذکر کن جو ادویم دادی چه غم جن کی گی دی رو خپا کی گی دی رو حالکا چه غم جن کی گی خود غم تبا ناستی بیانو آو خانک با دی ڈکڑی و ڈوڑی و دی پاکی ما تکڑی و ناس بے غمون بخوری دا سکے ولا تحینو ولا تحزنو دا کارو نکے گوری خواب کنی جہاد با دن پاتی شی او دریم دا دیوز چیکل دی دو بیزین خلقو سر تعلق ساتی خواب علا کال تسکے یرمی دی سرمی دوا سلام دی مستا دوا سلام بدو بدعتیانو سرئی مشرکانو سرئی مکو گوری دا دوا سلام با تگران پریوزی چه سوک داوی سرناستو لالکی غا جهاد نشی کولی خوا مکی من اکلیو چه لا اتخذ المومنون الكافرین اولیاء یا ایو الذین آمنو ایمانوالو انتو تیعو الذین کفرون کتاسو تابداری اکلاد دی کافرانو خلقو تابداری پسکی پا دین کی آده حسن جد آگی مسئلی واوری گواری خواه آگی خو کمزوری خبری کئی ویر خیر ده تاویز پکشتے کنا ویدم درود خو بمانی کنا پو دا دی کمزوری دی کنا خواه وی زیاده خو بلاده کنا نو ایدا پاتی پکسو شو چسو خواه تا طول په دین کې راوستو او ورته هغه سره کین بیا به دا خبرې کوي ښا ادا غیر کمزورې خبرې با بیا مونږ ته اقیسی با کوي قیسی دا څه چا ویل د پیرانو میرانو دې خلقو ښا لانو شي ګورې کداغي خبرې اومنلې د کافرانو هغه کمزورې خبرې او قیسی من ګړت يردوكم على عقابكم نوابلی تاسو لرا په پوند باندې بیا به موالي شرکتان يسرفوكم الى الشرك بیا به مشرکت والی فتن قلبو خاسرین نو بغیر زه ډیر ذلیل یا د الله په قهر او غضب کې برا شیم نو زیوی چې رسول چلو کومغه خو دا خلقو دغه په خوانی مرګریو نو په خوانی تک زاوی دا مدرسو والا ښا زیوی زمونږه قادری سره ډیر په خوانی دغه دې دوستی ده دا وی زمونږه ډیر په خوانی دوستان دي مې ګورو که په خوانی دی او کو سنې دی خو خیر پکې نشته نو ښا بیا په ایمانه پخپلانو قادری سره مرګرته عام کوا نو الله او تخپل دوستی مخکې کوي چې زه دې نیم خواخو چې ما ته دوست وې وللله او مولاکم بلکې الله ستاسو دوست دې نو تابعداري وکه خبره او منه فاتویعو هو خیر الناصرین الله ډیر بهتر امداد کوونکې دې الله به سره امداد کوي خا تاغي سره ځکه کې نه پاسي چېږي کې دې سلیذلی دي وګورو تا د دې په کې سوي نه کنه ښا حاضرې دي کې مال دولت ډیر دی ازي خو محتاج دي مدرسې چلی ندی وی زمونږ راغې دن نکی ښا بل الله مولاکم الله دې اعتماد نشتا دا کلمه سره ویلې دا زموږ غټ پټ کې دي سره والي دي دا زموږ کتابونه در سره سره پراته دي چې ستا په الله اعتماد نشتا په باندې اعتماد دي چې او په رابطه ساتي بل په رابطه ساتي چې ګوره مدرسه په خساره کې ده اوه مدرسه په خساره کې ده نو الله وي مدرسه نه ده په خساره کې پتن قلبو خاسرین ته په خساره کې پروتې چې تا د مشرکانو سره بی دین خلق سره دوستی وکړه الله سره دوستی کوا او خیر الناصرین الله بهتر دې دار چانه مددگار سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب الله یذبا سره مدد کوما خیر الناصرین د ناصرین یو نمونه خی بهتر مددګاری د الله زادا موږ به ورزو په ذلون کافرانو کې رعب او یاران بما شرکو بالله زکادی شرک کړی د الله سره څوک شریکان کړی ما لم ينزل بی سلطانا اغه باباګان اغه اولیاء قطبان غوسان چې الله خو نه درا لګل داږي په ولایت باندې څه دلیل او حجت او چې تاغي شریکه ده الله سره دلیل سره شته او غیلې مرتبه ورکه چې دا او په کتابونو کې لیکي چې صاحب تصرف ګوره چې ولی نو مخلی نو یې صاحب تصرف امداد الله مهاجر مکی صاحب تصرف دی وینو یا خدای ته دا شرک نه دی چې الله وی متصرف زی مهر دی لله ما فی السماوات لله ما فی السماوات او دی لیکي چې دا نیکان بندیان چې تیر شوی دی نو دا ټول صاحب تصرف دی ښا ان دی په عالم کې تصرف کوي وسو نو بس خدای سره دی شریک کنه ښا د دې خلقو د زړونو نه یاره نه لري کیږي ښا ځکه دې شرک کړي د الله سره چې نه دی نازل کړي الله پاوی سو دلیل وما واهم النار او زه دې دو سه دو ور دي او به سم سو ظالمين ډیر بد دې زه دو سه دو ظالمانو ترغیب ذکر شټول اوس دفقی داغی بازی اوهامو او سوالونو دا منافقانو شبهات شروع شخا مشرکانو آخو ختم شو عیسی علیہ السلام پا حق کے مریم پا حق کے زکریہ علیہ السلام پا حق کے اس دو حد پا دی واقع ہے کہ دا منافقانو شبهات تھی دی باوی چیرا اللہ مدتو نکو پو حد کے ککڑے وے نمونگ بنر سوا کی دو پیغمبر باندې زخمی کېدو ازوره نقصان باندې کېدو فلا مدد نه کړي کنه دا منافقانو خا فلا جواب کوي ولقد صدقكم الله وعده یقینا الله سوګن کوي چې زما دي قسمي په خپل ذات چې رښتیا کړي تاسو سره الله وعده خپل په وحد کې استحسنهم باذنه تاسو ير شو چې قتلول بام دا کافران دا دا اللہ پا حکم و پا قضا سران حس قتل توئی ارتبیوئی اشتغالهم بالقتل دا سی مصروفو لکا دیبوئی چی دا دا گوپیان وخو دا سی بیٹ انگری کول خوا حتی تردی پوری دا فشلتم چی تاسو بی حمتی اکڑا و تنازاتم فی الامر او اختلافو مکو پا امر دا پیغمبر کی واسویتم من بعد ما راکم ما تحبون او نافرمانیو کلا پس دارینا چوخو اللہ تاسو تاغا فتحا چی تاسو سر محبت ساتو نو یو خبر ادا کئی چی دو حد دا حزیمت سبب سو دا دری خبری فشلتم تنازعتم عسویتم داولی دا ټول د امر د امیر خیالونه نبی علیہ السلام یو پنځوس تنه کې نوریو په یو ځای چې تاسو بخوځه نه عبد الله ابن جبیر هغه امیرو دی په له صفونه چې جوړول زاغي شاه احد تراوستا چې احد بستازو شاته یې دې دا بستازو پښتی اغه تیرا اوستا او ترتیب مقرر کو چې په دې ترتیب بجنګ کوي کله چې دي حمله وکړه او دې کافرانو مخ او کړه غرونو ته ناری ناو زنا ته تختیدو نو هغه 50 تنه راکوشو په لمرچه پرې خولا غنیمت راټولول باندې مشغول شو نو بس الله رب العزت هغه فتحا پښاکیس بدل کړه د کافرانو یو دسته د 200 کسانو هم په قزه راو خاطر چې کوم ځای 50 تنه پیغمبر کې نورو کړه نو دول استنیم شهیدان کلو په میدان کې مډیر سخته ګرو جاړیو شو ملاوی د دیو جن ګوره یو دا خبره شو چې د هزیمت سبب دا و ها ځی کمزوري بل دای اشاره کوي چې صحابه او چرې دمال سره محبت نساتو مراد د دینه فتح دغه ما اراکم ما تحبون سو هغه فتح منکم من یرید الدنیا باز استاسو ناغو چیرا ده وا د دنیا اراده وای اراده صحابه و د دنیا خو محبت نه وا او منکم من یرید الاخرتا او باز استاسو ناغو چیرا ده کول د اخرت هغه دول استنن هغه پاز جو په خپل حال ثم صرفكم عنهم بیا لدا سوکلو چې تاسو یا پس کړی د کافرانو نو دی ور در پسې کړه تاسو یې تنا مخ کې کړی او دی در پسې کړه هغه فتحه په شکیس بدل کړه نو او دی کې د الله مطلب حکمت سو لیبتلیکم امتحان امتحان کې پتا سبحان دی چې بیا دا سکارو نو کې بیا د پیغمبر امر پرې نه ده کني ځکه چې باندې نقصان مو مه ولقد عفانکم الله معاف کړی ښا سغلتی چې واغه ده ته معاف کړی ده الله پني تاسو کې ګنا او غلطی نشتا بندیانو له پکار چې تاسو معاف کیو تاسو ته ګنا نسبت نه کوي واغې کله معاف کوي هغه تر اوسه لګیا دي وی صحابه نو غلطی وشو ډیره غټه غلطی ده ویا اللہ معاف کری دی واللہ عزو فضلنا علی المومنین الله دې مالک د فضل مؤمنانو باندې ډېر له فضل او احسان په وکړه. دا تفسیر دې د سواره پاکوم چې څنګه الله دې واپس کړل او کافرانو ورپسې شو. دا اذ تسعدون کله چې تاسو خطه په برا یا تله په کلاو میدان کې مدینه طرف ته څه کته څه خلق بل په لن کې خپل کلی تزینو تاسو روان وي په کلاو میدان کې ولا تلونا لا احد مخم نرالو اچاتا والرسول يدعوكم او پیغمبر آواز کو تاسو تافی اخراکم درستنا چیز اللہ بندیانو حلمو دل تراشے الی عباد اللہ ما تراشے اتاسو رستنا کاتو فاسابکم غمن ورسو اللہ تاستی اوڑیر لوی غم چی آوازو شو د قتل پیغمبر شیطان آوازو ډیر لوی غم او تورسه بغم من دا په سبب د هغه غم چې تاسو رسول او پیغمبر ته چې داغه د حکم خلافوم کړو زغی په یو تاسو ته الله دا غم ورسو چې داغه د مرګ نومي تاسو غوګونو تراو ورسو روح المانوی با سببی ادا او د غم نامرات څه دي اصابکم غمن به سبب غم من عزقتموه رسول الله بعصيانكم له ومخالفتكم امره تو دا غدا امر خلاف کو الله تغم ورسو په دنیا کې دا ډیر لوی غم وليو لکه لا تحزنوا على ما فاتكم چې غم جن نشه په غنیمت چې تاسو نه فوت شو له ما اصحابكم ان په درد او زخم چې تاسو ته ورسېدم ولی چې درون غم راشي نو هغه سپک یېر شي کنه نو دا سپک غمونه ده نه یېر کړو د غنیمتونو او د زخمونو هغه سره چې دا غم راغی چې پیغمبر قتل کړی شو الله خبير مما تعملون الله خبر دې په عمل چې تاسو یې کوئ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه یا نازل کړه الله په تاسو پس د دې غم نه یو امن نعاسن چې خوبو دغه د وحد په ځای کې راځم شو ټول صحابه په ناس پیغمبر نه نارات لخواله خپو ملامتو او پیغمبر مغي سره خبرې نه کولې شر خلاف ورزي کړې دا الله وته نه خپي نو زی څنګه ځان ترانی زی کما نو په دې وخت کې نعاسن خوب راغ یو یوټا راځه یغشات وای فتم منکم راگیره کله او دلستا سنا چې صحابه کرامو مومنانو وتوای فتن بلډلوا د منافقانو قد اهمتهم انفسهم غم کې چولی وغیله رخل زانونو چې خدای مونږ بس چلته اهمت اهمتهم انفسهم لا هم الدين ولا هم رسول الله ته غم وسرنو چې دین کم زور شو پیغمبر سره تکلیف را نه نه مداري کوئی ښه بس د خپل ځان غمو چې مونږ به اوس دی مدینه تسنګ رسو په لیکاپټر کې کنه څه چل وکو بس دا منافقی کنه منافق سره صرف ځان غمي ښه واو کان احب الیهم انفسهم کان احب الیهم من نفس النبی خپل ځان نو تا د پیغمبر د نفس نه خواګو یظنون بالله گمان نه کول په الله باندې غیر الحق ناجائز ظن الجاهلیت د جاهلیت گمان هغه کوم گمان ظنوا ان الاسلام غیر حق او یروی د اسلام جوړ حق دین نه ده او کدا حق ونوم با پکې دومره نه رسوا کېږي ګوروته ظنوا ان الاسلام غیر حق ظن الجاهلیت په شان د ګمان د جاهلیت دا د جاهلانو خلقو ګمان چې غیبه دا حق دین نه ده ظن کظن الجاهلیت منسوب ده په نزد د خافس سره کظن الجاهلیت یقولون اوائدی حل لنا من الامر من شین ایشتد دمونگ دا پار دا مدد دا اللہ نسشے مونگ لاؤ مدد راشی دا بیوی دا دیر غصی دا وجہ نخوا پی کلب را دی یو بداوی چی مدد شتے بل باوی آو شتے خو چی اختر تیر شی نو نگری دی پتو پا دیوالو تپخا دا خبری بے کو دخوا قل او آیا وطن الامر کلو للہ مدد و نصرت و طول دا اللہ پا اختیار کدیم اگا فخا دا کرا لیگی نومو کن را لیگی ام دا وین دا چازور کو نشتا اختیارات خطول اللہ سر دی یخفون فی انفسهم پٹ ساتی پخپل ذلونو کی ما لا یبدون لکا اگا خبری چنیخ کارک ایتاتا سیخ کارک لچ حل لنا من الامر شین مونگل بچر تا مدد راشی او چکمی ندیخ کارک لنو اللہ وی اغداد یقولو ناوائی دی لو کان لنا من الامر شین کچروی مونگ پارا دا اللہ دا مدد ناس شے ما قتلنا هاهنا مونگ با پدی وحد کے نمرداری دو نبا قتلی دو گروی که مدد وی نمونگ سر با دا سکار کی دو چاگا دی ملک ڈاک دی لاشون پرات دی دا ویتا قتل شوی دا خو مومنان شیدان شوی خوا تا لکھو اللہ شہادت نظر کئی قل لو کنتم فی بیوتکم وطوائی کچروی تازو پخپل کورنو کی ناستو دیو پا دی دیر خوشحالو کنا نتسو ایچ دو بچ شوی ما او قتل بنو شوی دما کوی تازو پخپل کورنو کی او نیتاون پورا شوی لبرز اللذین کتبا علیهم القتلو نراوتی بو او راہ کارشی بو کسان چلی کلشیو پاگی باندے قتل پو حد کی علام ازواجیم دا غفلو زینو دا حلاکت تان او دا مرگ نخونشی چکم زی اللہ ستا مقرر کئی غیل برازی منڈا باوئے ولی ابتلی اللہ ما بی صدورکم دا کار اللہ ذکو کوچ امتحان کئی فاغ خبرو چستا سو پسینو کی دیم راوی استکانا دیر خبری راوی استخا چدا منافقانو بلوقت کی نکولی او دا خو اللہ تی نراویست دی جہاد پو جخا نو دی جہاد اصل خبر حکمت دا دی چی بدی که منافق او مخلص معلوم شی اندگا دی معلوم شی کنا لیبت لی اللہ خوا نا منافقانو سر لگی چی خکارا که اللہ اگا خبری دا منافقت چی استادو بسینو کی دی ولی اما حضو آما بی قلوبکم او خالص کی اگا اللہ اگا چستاسو پزلونو کی دیم نظر مومنان ولی شکونا شبہات اللہ ختم کو چیزی پزلونو کی برات لو اللہ علیمم بذات الصدور اللہ پوئی گی پا خبرو چی بسنو کی دیم دا اس اصل جواب کی چیزا پو حد کی دی صحابہ ولی دا سی کمزوری اکڑا تتر بیتر شو اللہ رب العزت داغی عذر بیان لا عذر دیکھا اللہ عذر بیانی او تعلیم ذکر کئی مومنانو تا چکل گناوشی کنا نظام تا گورے گورے خوا من یعمل سوءا یجز بہی سورہ نساء کی براشی چاچی گناہو کو نو سزا با مومی خواہ کارن گئی کپار شکل کی خو سزا با مومی ان اللذین تولو منکم بیشکا و کسان چی واؤڑی دوستا سنا میدان پری خودو یوم التقل جمعانی پرد مقامک کی دو دو جماعتنو انما استذلهم الشیطانو ببعض ما کسبو دے عذر بیان نیوی خود صحابہ و عذر بیان کو چی دا دین گناہو شو غلطیو شو نو اللہ والا دنیا کی ختم اکڑا چی اخیرت تا پاتی نشی او بل قانون بیانی چې د ګناه نسبت په شیطان ته کوي دي ته نه چې تاغی ته نسبت کوي او شیطان ظالم داس دی چې بنده نه پریږي په هیڅ وخت کې نه ها نو بهشکا طلب کړو شیطان د دې د دوکا کولو چې دوکا کومه او لار وته هم کولاو شو تاغی نه غلطي وشو انما استذلهم الشیطان نو یقیناً طلبو که شیطان ده دید خویولو زلت خویولو تویخا دا معنا کی ابن جوزی استدعا زللهم شیطان وی چی رب دوکا کوم ہے خوش سنگی حیث سواحا چی غیوالا چی انا محمدن قد قتل کرو تدس ظالم دخا دا مقیس رضل چلو اردی کا نخا چغه والے چې محمد قتل کړی شو نو بس چې دا واوري د کنه مؤمنانو نو ډیرو چې هغه بس حوصله خراب کړنو همت یې وبېلنو حوصله خراب شو ها نو څوک یو پلا څوک بل پلا ولي به بعض ما کسبو دا وګورو سبب دا دی ها دا په سبب د بعض هغه غلطو خطایو سره ما کسبو چی دی کړی وې غلطی دا غو کنه چې پیغمبر د امر خلاف وکړه لږی پوج الله تعالی نقصان راوستو چې میدان پرې خودو وی بعض ما کسبو دین امرات هغه خلاف ورزی د امر د پیغمبر نه وی ذکرهم خطاياهم شیطان و تدغوی چې ګناه زنو شو د پیغمبر خلاف هم کو فکریحو لقاء الله ناغي بدو ګل چې رکدا سي وخت کې مونږ شهیدان شو او زموږ ملاقات به کامیاب نه ده الله سره فکریحو لقاء الله الا على حال يرزونه چې زموږ ملاقات د الله سره په داسې وخت کې وشو چې زموږ نه خوشاله وي نو کو په دې وخت کې مونږ مړو شو خو خفه به ایرانا نو څوک یو پلا څوک بل پلا ښا دا وګور دا چلی وتا جوړ کو انما استذلهم الشیطان بعض ما قسم ما کړو دغه دوکه ولا ور کړه فالله رب العزت وی د شیطان زړه چوما ولی ولقد عفا الله عنهم کدی ارس کړی دی الله معاف کړی دی ولقد ګوروتا سوګن نه ښا الله قسم کوي حلبیه بیان کړي چې یقینا الله دې تمافي کړی دا ارس او تماف کړی دی شیطان لوچو ځکنه ها ان الله غفور حلیم بشک الله بخشش کون کړي او ډیر صبرناک فزاغه مصیبتونه وو لو حد واقعا هغه شبهات چې منافقان او اچولیو نو الله زې په زداري ازاله کوي ها زې په زداري ازاله کوي تفریو کہیں